Jessica Voeten is bij me. Zij schreef samen met Angela Dekker in 2018 het boek Moed en Overmoed, Leven en Tijd van Mata Hari. Jessica, fijn dat je er bent. Fijn om hier te zijn. Naast de film met Greta Garbo, wat is er nog meer allemaal op haar geplakt na haar dood? Of beter gezegd misschien, wat is er wel niet op haar geplakt? Nou, er is zelfs vlak na de executie, kort na de Eerste Wereldoorlog afgelopen was, al een film over haar gemaakt. Een toneelstuk vervolgens, weer een film. En behalve Garbo heeft zelfs Marlene Dietrich ook een film gespeeld die gebaseerd was op haar leven. En dat is in de loop der tijd doorgegaan. Wat mij altijd zo opvalt, is dat je hoeft maar een Amerikaanse thrillerserie op te zetten. En er komt op een gegeven moment wel iemand die zegt, oh, she's a regular Mata Hari. En dan gaat het weer over een vrouw die mannen in het ongeluk stort. Wat ze helemaal niet gedaan heeft. Want dat verhaal wat bij die Garbo-film wordt gepresenteerd, dat is wat de openbaar aanklager destijds zei en waarvoor ze dus ook veroordeeld is. Ze zou tienduizenden Franse soldaten in het ongeluk hebben gestoord door de Duitsers allerlei informatie te geven. En diezelfde openbaar aanklager heeft niet lang na de Eerste Wereldoorlog in een interview toegegeven, we hadden eigenlijk helemaal niks tegen haar. Maar ja, je hebt alleen maar een stok nodig om een hond te slaan. Maar hij gaf dus toe dat ze geen bewijsmateriaal hadden. En als je de processtukken leest en ziet wat ze inbrachten, dat sloeg nergens op. Oké, ze had, weet je, met allerlei mannen van diverse landen, officieren en zo, en zakenlui en rijke lui, had ze, ja, relaties, maar. En ze had ook, dat, daarom noemen we het ook overmoed. Ze dacht, nou ja, dan kan ik geld verdienen. Mm. En dus dan help ik de Fransen. Mm. En dan zeiden de Duitsers, kan je ook nog iets voor ons doen? Ja, dat kan ik ook wat doen. Maar dan gaf ze onzin informatie door. Is er een variant, vind jij, die verschenen is over haar, die recht doet, behalve natuurlijk wat jullie hebben geprobeerd met jullie boek, om recht te doen aan alle verhalen die zij die haar kenmerken. Is er iets verschenen wat recht doet aan haar leven? Nou, weet je wat interessant is? Dat is ook een van de redenen waarom wij eraan begonnen. Is dat er gepoogd is dat proces uit 1917 over te doen. Omdat er ander materiaal was gevonden, nieuw materiaal, op basis waarvan men, mensen in Frankrijk zelfs, die probeerden om haar te rehabiliteren. Oh ja. Dat is niet gelukt. Maar je kan ook zeggen, dat zal nooit lukken, want dit is nu eenmaal gebeurd. En zo is ze beroemd geworden. Dit verhaal gaat niet meer veranderen, dit label wat zij alsmaar opgeplakt krijgt, dat gaat nooit meer van haar af, zeg je eigenlijk. Nee, en iedere andere vrouw die iets doet waardoor er sprake is van spionage of het doorgeven van gegevens, onmiddellijk wordt dan gezegd, ja, dat is een moderne Mata Hari. Ja, ja. Zij is voor iets gaan staan, kennelijk, hè? Ja. Voor een beeld. Vrouw, een onafhankelijke vrouw die doet wat ze wil, die het niet nauw neemt met de zeden. Want dat, zo moet je natuurlijk ook zien. Het is meer dan 100 jaar geleden dat zij leefde. En in die tijd was een vrouw niet, was het niet de bedoeling dat hij haar eigen carrière koos en allemaal maar dingen deed die ze leuk vond om te doen. Of dat ze seksueel vrijgevochten. Precies. Was. Dat was ook niet, ja, de bedoeling, toch? Dat was niet de bedoeling. Nee. Er was maar één mogelijkheid, een prettig huwelijk. Dat je goed onderhouden was, kinderen baren en voor het huishouden zorgen. Ja, kinderen het is, ook. Het is toch, dat realiseren veel mensen zich niet. Pas in 1957 werden vrouwen handelingsbekwaam. Ja, dat is de context die we moeten gaan schetsen in het half uur dat nog komen gaat straks samen. Aan de hand van het boek dat jij schreef samen met Angela Dekker en natuurlijk ook vanwege die tentoonstelling in het Fries Museum. We gaan straks proberen recht te doen aan de persoon Mata Hari en aan haar geschiedenis. Jessica, blijf bij me. Goedemorgen, dit is de AVRO op Hilversum 3. Soms een melodietje van sol la sol mi do re do. Eerst dacht ik, zo'n Pietje, hoe komt die aan dat nietje? Maar nu deed ik dat. Ja, heerlijk dit. Dat is een van de belangrijkste producenten van de Nederlandse film- en televisiewereld in de afgelopen decennia. Generaties aan kinderen groeiden op met zijn producties. Ik heb het over filmproducent, acteur, schrijver en scenarist Bernie Bos. Zat je in de jaren 70 en 80 op zondagochtend als kind voor de radio, dan kan het niet anders dan dat deze tune van de bekroonde Code Boswachtershow nu een luikje in je hoofd opent naar vroeger. In dat programma liet Bernie Bos als Code Boswachter kinderen kennis maken met de natuur. Code Boswachtershow. Code Boswachtershow stopte toen Bos in 1984 hoofd werd van de jeugdafdeling van de VPRO. Een omroep die net zijn B-status had gekregen en daardoor meer geld en zendtijd kreeg. Toenmalig hoofdredacteur Roelof Kiers die vroeg aan Bernie Bos om samen met Trudy van Keulen een volwaardige jeugdafdeling voor televisie op te zetten. Onder die leiding werden klassieke VPRO-jeugdprogramma's ontwikkeld. Vaste prik op de zondagochtend waren Rembo en Rembo, Achterwerk in de Kast en natuurlijk, ja, Theo en Thea. Hallo, wij zijn Theo en Thea. Is dat niet leuk, hip hip hoera? We zingen een vrouwelijk liedje. Klap in je handen, hop, sa, sa. Hallo, jullie vragen natuurlijk af wie wij zijn. Dat gaan we weer bekendmaken. Doe maar thee. Hallo, ik ben Thea. Hallo, ik ben Theo. En dat is weer de... Wie wat? Waar gaat het eigenlijk over? Waar gaat het eigenlijk over, Thijs? Oh, hij dat toch eens aan jou, Thijs Smit! Ik moet eens daar raden, leer ik nou toch eens een keertje. En om het jullie wat gemakkelijker te maken, geeft Thea jullie alvast een kleine aanwijzing. Doe maar, Thee. Oh, Thee, waar slaat dat nou weer op? Ben je gek geworden, hè? Hé, hey, Thij, het heeft met ons onderwerp te maken. Oh ja, dat is waar ook. Goh, slim van je. Je bent niet zo dom als dat je eruit ziet, hè? Ja, wat heerlijk om dit weer terug te horen. Het waren de hoogtijdagen van de stoute televisie. Grove grappen, viezigheid en absurdisme. Schoolpleintelevisie, zo noemde Bernie Bos dat zelf. Een hele hoop kinderprogramma's zijn programma's die, als het ware, in het klaslokaal gemaakt zijn. En ik wilde kinderprogramma's die op het speelplein in het fietsenhok gemaakt worden. Zoals we dat bij de VPRO gedaan hebben. Van ondeugend, van Rembo en Rembo tot Theo en Thea, tot Achterweg in de Kast. Dat soort dingen. En dat heeft een behoorlijk... dat is toch een beweging geweest die nieuwe televisie heeft gemaakt. In 1989 gingen Bos en de VPRO uit elkaar, na oneenigheid over de financiering van de jeugdafdeling. Hij richtte toen zijn eigen productiemaatschappij op, Bos Bros. Daarmee bracht hij het vroegere radioprogramma Code Boswachtershow op televisie. En vanaf eind jaren 90 raakte hij talloze kinderharten met grote Nederlandstalige bioscoopsuccessen. Denk aan Abeltje, aan Minoes, het Zakmes, het Paard van Sinterklaas en Pluk van de Pettenflat. Dit is Tibbe de Vries. Wat heeft u precies gehoord? Meneer Lemaitre, ik wil vragen. De aller slechtste journalist van Killendoorn. Is nog wat speciaals gebeurd? Nee, alles gewoon zijn gangetje. Heb jij nog nieuws? Ik kan achter me opstellen. Tibbe, dit gaat toch gewoon niet? Maar vanaf 6 december krijgt hij hulp. Juffrouw in een boom. Van een merkwaardige juffrouw. En haar vrienden. Ik ben het, Minoes. Poes Minoes uit de Emmalaan. Ik snap ook niet waarom ik eruit zie als een mens. Is er tovenarij in het spel? Weet ik niet. Stomme trut. Deze kerst. Kan je dan met poesje praten? Ben je zelf weer geweest? Is er één film die niemand mag missen? Grappig. Minoes. Minoes dus. Veel Annie M.G. Schmid. Bernie Bos had grote ambitie om haar verhalen naar het witte doek te brengen. 15 of 20 jaar geleden verbaasde het me dat alle werk van Astrid Lindgren is verfilmd. Alle werk van Roald Dahl was verfilmd. En van Annie M.G. Schmid was er niets verfilmd. Mm-hmm. En dat is toch onze eigen Astrid Lindgren. Koningin, ja. De koningin van de jeugdliteratuur. Dus heb ik... ik dacht, nou, ik ga eens wat van Annie M.G. Schmid doen. En toen zei mijn vrouw, waarom doe je niet alles? En toen dacht ik, ja, we gaan alles doen. Dus dat heb ik, daar ben ik mee begonnen. En zijn dochter Tamara Bos schreef voor veel van de films het scenario. Het leverde Bos meerdere gouden kalveren op. Waaronder een gouden kalf voor de cultuurprijs om zijn grote verdiensten voor de filmwereld te eren. Maar ja, het heeft niet altijd meegezeten. Heb je wel eens tegen faillissement aangezeten? Ja. Nou. Wanneer was dat dan? Dat was in een jaar of 15 geleden. En toen heb ik iedereen moeten ontslaan, op één na. En toen hadden we een succes in de bioscoop. Toen hadden we Abeltje in de bioscoop. Dus vlak voor het verschijnen van Abeltje was echt stond het water aan de lippen. 14 mensen ontslagen, ja. Had ik nog 50.000 gulden in kas. Toen zijn we met z'n allen naar Spanje gegaan. Hebben we dat allemaal opgegeten en opgedronken. En heel erg gelachen en gehuild. En dat was het einde bedrijf, dachten we. En iedereen had al een keurig baantje overal. En toen maakten we de doorstart dus met Abeltje. Ja, want Abeltje werd een van zijn best bekeken films. Tal van bioscoophits, klassieke kinderprogramma's. En dan heeft hij ook nog zo'n 40 kinderboeken geschreven. Ongekend, wat een talent moet erachter zitten. Dit is wat Bernie Bos daar zelf over zegt. Twijfel je nog steeds wel eens aan je talent? Nou, ik heb niet zo'n groot talent, vind ik. Ik kan misschien wel goede keuzes maken. En... Maar ik bedoel, ik kan niet een hele film in elkaar zetten... of ik kan niet een groot literair werk creëren. Maar ik kan wel mensen bij elkaar scharrelen die dat op een goede manier wel doen. Volgens de directeur van Cinekit, Helene Rauw... zijn we gelukkig nog niet van Bernie Bos verlost. Zo was hij tot het laatste moment bezig met een Dikkie Dik. Tot hij niet meer kon. En deze film zal eind juli in de bioscoop te zien zijn. Volgens Rauw zijn zijn films en alles wat hij verder maakte zo tijdloos dat het dus van alle tijden is. En we het nu nog kijken. Hij heeft volgens Rauw veel zaadjes geplant bij al die makers. Van jou, dat geef ik je terug. Waar woon je nu? Bel me toch vlug. Sla op mijn trom, mijn stokken haast krom. Het liedje Ik ben pas zes uit de film Het Zakmes. Allemaal vanwege filmproducent, schrijver en acteur Bernie Bos, die 79 jaar is geworden. Well, along about midnight, when you feel the world have turned you down, well, along about midnight, when you feel the world have turned you down, got a friend, you just roam and roam from town to town. Van de overleden Bernie Bos naar een liedje voor de nacht door bluesartiest Eddie Jones of Guitar Slim, zoals hij zichzelf later noemde. Hij was een van de invloedrijkste elektrische gitaristen van de 20e eeuw. En verzon dingen die Jimi Hendrix pas 10 jaar later opnieuw zou doen. Hij was ook een vrouwenverslinder. Een geweldige danser. En zijn optredens waren legendarisch. Maar door al die ingrediënten brandde Guitar Slim helaas snel op. Hij stierf tijdens een tournee, al vroeg op zijn 32e. Vandaag zou hij 97 zijn geworden. Oh, I'm suffering in my mind. Well, you keep me warm. Lord, all the time I try to smile with my friends all day, but nothing I do can ease my suffering mind. Makes me so bad to be losing the one I love. Suffering Mind uit 1954. Eddie Jones werd geboren in Greenwood, Mississippi in 1926. Toen hij 5 was, overleed zijn moeder en ging hij bij zijn oma wonen. Als tiener werkte hij op de katoenvelden, maar in zijn vrije tijd danste hij in de Duke Joints van zijn dorp. Op die plekken kwamen mensen samen om blues te luisteren, te drinken en te dansen. Daar werd al snel duidelijk dat Eddie Jones talent had. Hij danste zelfs zo soepel dat ze hem een bijnaam gaven. Rubber Legs. En dat gevoel voor ritme kwam in zijn muziek later goed van pas. Oh, stand by me. Oh, stand by me. Wow, stand by me. Now, baby, stand by me. Now stand by me, oh baby, if you please. Now once you said you loved me, that we would never part. But now you want to leave me. You know you're gonna break my heart. But stand by me. Stand by me. Maar eerst was er oorlog. Toen Eddie Jones 18 werd, moest hij in militaire dienst voor het laatste jaar van de Tweede Wereldoorlog. In 1946 kwam hij weer thuis. Toen veranderde zijn leven. Een lokale bluesmuzikant scoutte hem als zanger en gaf hem een gitaar. Jones begon op te treden in clubs in New Orleans en hoorde daar oude blues die hem raakte. Van de vroege artiest Gate Mouth Brown bijvoorbeeld, die hem sterk beïnvloedde. Ondertussen werkte Eddie Jones aan zijn eigen identiteit. Hij veranderde zijn naam in Guitar Slim en zette een show in elkaar die al snel legendarisch werd. Mensen reisden soms 300 kilometer om hem te zien optreden. Dat kwam ten eerste door zijn outfit. De gitarist kocht elke week een felgekleurd pak en verfde zijn haar en zijn schoenen in precies dezelfde kleur. En dat pakte hij serieus aan. In de documentaire herinnert een tijdgenoot zich aan hoe fanatiek Guitar Slim zijn outfits uitzocht. Slim spent de hele week. You get yellow shoes, that yellow suit, that yellow shirt, yellow shoestrings. That's his uniform for this weekend coming up. Next weekend it's gonna be orange. And next week it's gonna be red. It's gonna be something unusual. Slim was soms de hele week op zoek naar gele schoenen, geel pak, gele veters, gele verf. En de week erna was het oranje. Maar zo'n pak was natuurlijk niet genoeg voor roem. Guitar Slim was een danser en dat was te merken. Hij sprong wild over het podium, rende solerend door het publiek en had een eindeloos lang gitaarsnoer dat een assistent dan achter hem aantilde. Minstens 1 keer sprong hij in een wachtende auto buiten en soleerde tot hij uit het zicht was. En even later stapte hij dan onder luid applaus het podium weer op. Well, what you want to the end that won't pack a wind to play. What you want with a hen that won't catch a wind too late? What you want with a woman that won't do nothing that she said? Maar zijn stempel drukte Guitar Slim toch vooral met zijn gitaarspel. Dat was namelijk uniek. Hij maakte in de jaren 50 als een van de eerste gebruik van overdrive. Hij zette het volume van zijn gitaar op zijn allerhardst en dat zorgde voor een vervormd geluid. En stijl van Guitar Slim inspireerde generaties muzikanten naar hem. En dat waren niet de minsten. Wat dacht u van Jimi Hendrix, die zijn beroemde overdrive-effect 10 jaar later vaak gebruikte? Toch was Guitar Slim's muziek niet alleen maar woest en wild. Hij schreef ook klassiekere bluesteksten over de pijn van het leven. In het nummer Feeling Sad bijvoorbeeld. Lying on my bed, I'm sick at home. Beside me, baby, but now you've left and I'm all alone. Guitar Slim leefde net zo woest als hij zich op het podium gedroeg. Hij feestte en hij dronk en was ook een beruchte womanizer. Op zijn 32e ging het goed mis. Hij kreeg een longontsteking en zijn door alcohol verzwakte lichaam kon dat niet aan. Hij overleed tijdens een tour in 1959. Maar in de 14 jaar dat hij muziek maakte, werkte hij alsof hij voelde dat hij haast had. Zo herinnert gitarist Earl King zich nog hoe zijn kamer eruit zag. Elk stukje muur was behangen met papieren tassen van de wasseretten, vol teksten en akkoorden. I used to go up to his room. They didn't have these plastic laundry bags that they have now. They had these brown paper bags. Slim had these things cut up, hanging on his wall, all around his wall. And he take eyebrow pencil and he write his songs on that. Hij schreef zijn teksten op de muur met wenkbrauwpotlood. In zijn carrière scoorde Guitar Slim 1 echte hit, die hem ook een plek in de Blues Hall of Fame opleverde. Het nummer werd een echte blues-standaard. Chuck Berry coverde het liedje, maar ook Tina Turner en James Brown. Op de dag dat Guitar Slim het schreef, wist hij al dat het een echte hit zou worden, vertelt de muzikant Earl King. Want hij zei, zie je al die nummers daar op de muur? Ik had vannacht een droom, waarin de duivel en God me allebei een liedje aanboden. En weet je welke ik gekozen heb? You see, see these songs I got on the wall? I had a dream and the devil come to me with a song and the Lord came to me with a song. He said, you know which one I picked, huh? I looked at him. I picked a song from the devil. He said, cause this is gonna be a hit song. Guitar Slim koos in zijn droom het nummer van de duivel en hij wist dat het een hit was. Nou, laten we daar als afscheid naar luisteren. Misschien kent u hem. En anders hoort u nu wat er allemaal kan ontstaan op de muur met een wenkbrauwpotlood. Hier is Eddie Guitar Slim Jones met The Things That I Used To Do. The things that I used to do. Lord, I won't do no more. The things that I used to do, Lord, I won't do no more. I used to sit and hold your hand, baby, cry, begging you not to go. But always anything. I would search all night for you, baby. Not in my search, but always anything. Guitar Slim is 32 jaar geworden en vandaag was zijn verjaardag. Op 13 maart 1905 werd het personage Mata Hari geboren, gehuld in sluiers en dansend op Oriëntaalse muziek in een museum voor Oosterse kunst in Parijs. Het was meteen een groot succes. De recensies over haar optreden waren lovend. Zoiets hadden mensen nog nooit gezien. Ja, weggestopt in steegjes en bij cabaret, maar nog nooit in een museum. Hiermee werd het meteen beschouwd als een vorm van kunst. Het gaf het startschot voor een dubbel leven. Want achter Mata Hari stak Margaretha Geertruida Zelle. Zij werd geboren in 1876 in Leeuwarden. Jessica Voeten is nog altijd bij me. Jij hebt het boek geschreven over Mata Hari samen met een collega. Mensen herinneren Mata Hari vaak toch als danseres die ook spionne was. Maar met hoeveel zekerheid kunnen we dankzij archiefonderzoek eigenlijk zeggen dat ze echt een spion was. Dat ze daadwerkelijk spioneerde. Ja, goede vraag. Het viel nogal mee, denk ik. Wat je moet voorstellen, we kunnen ons het nu in deze tijd misschien wel ietsje beter voorstellen dan, laten we zeggen, 10 jaar geleden. De turmoil in de wereld. Mm-hmm. En zij begaf zich. Je moet je voorstellen, ze was in 1914 bij toeval in Berlijn toen de oorlog uitbrak. Omdat ze een Nederlands paspoort had, moest ze naar Nederland terug. Maar ze verlangde ontzettend naar Parijs en ging naar Parijs. Ondertussen had ze contacten gehad. Kijk, Nederland was neutraal in de Eerste Wereldoorlog. Maar iedereen die maar enigszins iets te maken had met dat conflict, wat zich in West-Europa afspeelde, en ook trouwens in het Oosten, bevond zich in Nederland. Uh-huh. En daar had ze allemaal contacten mee. Uh-huh. Ze had contacten met Duitsers, met Fransen, met Engelsen, met Amerikanen, you name it. En ze verlangde terug naar Parijs. En dat lukte omdat ze de Franse consul kende. En die heeft er een laissez-passer voor haar gemaakt. Dus zij terug naar Parijs, midden in de oorlog. En daar wilde ze wilde terug naar haar villa. Ze wilde terug naar de, ze wilde weer terug naar de carrière die natuurlijk op slot zat. Door de oorlog. Dat was niet zoveel. Ja. En ze had, zoals altijd, geldgebrek. En ze werd vaak onderhouden door rijke mensen, maar die waren nu ook wel met iets anders bezig. En ze had geldgebrek. En ze heeft zich aangeboden aan de Franse geheime dienst om daar werkzaamheden voor te verrichten. En die dachten, dat moeten we met dat mens. Want ja, een vrouw die zich zo opstelt, zo onafhankelijk, daar willen we niks mee. Maar ze vertrouwde er niet. En ze heeft, waar ze heel goed in was, was in het vertellen van verhalen. Ze heeft haar hele leven verhalen verteld. En iedere journalist die haar als Mata Hari interviewde, die kreeg weer een leuk ander verhaal te horen. En ze maakte daar ook helemaal geen geheim van. Dus ze kon ook heel goed een verhaal vertellen bij de Franse geheime dienst, dat ze allerlei mensen in Duitsland kende, van wie ze geheimen kon ontfutselen. Kletskoek, wat ze deed, was ze las de kranten goed. Ze sprak de talen, ook al heel gevaarlijk, hè, als je talen spreekt, als onafhankelijke vrouw. Dan word je gewantrouwd. En dus zo kwam ze aan de informatie en dat gaf ze dan door. Ze fabuleerde vooral, of ze vergrootte. En, ja, goed woord. Dat is een goed woord. Ze was een fantaste. Zo kon ze ook doen alsof ze een grote danseres was. Begrijp je? Ja, maar dat is wel, nou goed, daar gaan we het straks over hebben. Want dat is wel echt een bijzondere fase in haar leven. Ik heb me nooit gerealiseerd dat zij zo groot was in Parijs. Maar waarom is zij ondanks, want er was, je hebt dat ook in het begin van het programma al gezegd, er was weinig bewijs. Waarom is zij toch geëxecuteerd? Het was gruwelijk op dat moment. In het begin van 1917, de Franse soldaten dreigden te muiten. Het ging vreselijk in die loopgraven. Het was verschrikkelijk. Ja. De tienduizenden stierven er dagelijks. Ja, als je die verhalen ook leest daarover, het was echt gruwelijk. Wat mensen überhaupt nog aan een Tweede Wereldoorlog zijn begonnen, is een raadsel. Maar goed, het was gruwelijk. En dat Franse volk, wat ook honger had, pikte het niet langer. Er moest iets gebeuren. Er moest een zondebok worden gevonden. En wie beter dan een vrouw uit het buitenland, een zondige vrouw die het niet zo erg netjes nam met de zeden en de normen, en die bovendien contacten had in diverse kringen. Maar als ze contacten had, was er dan niemand die haar wilde helpen? Die het voor haar wilde opnemen? Nee, want dat betekende dat je carrière naar de, dat je zelf in de gevangenis, er was een minister met wie ze een relatie had. Dat is later uitgekomen, pas na de Eerste Wereldoorlog. Nou, die is alles kwijtgeraakt. En haar eigen man heeft haar verraden, hè? Nee, ze was al gescheiden. Nee, je bedoelt de geliefde. Ja, haar geliefde. Ze was verliefd geworden op een Russische officier. Want de Russen. En die was niet mee getrouwd. Nee. Daar wilde ze mee trouwen. Ja, was ze hartstikke verliefd. Vadim de Maslov. Ja. Veel jonger dan zij. Beeldige man. En daar was ze dol op. En die vocht natuurlijk ook aan het front. Aan het Franse front, uiteraard. En daar wilde ze mee trouwen en daar had ze geld voor nodig. Dus dat wilde ze de Franse geheime dienst ontfutselen. Mm. doordat ze contact had gehad weer met iemand, heer militair die ze kende van voor de oorlog, die in het circus had gewerkt. Ze had zo haar contacten, maar ze had niet uiteindelijk niet de contacten die haar zouden redden. Want die contacten, mannen uiteraard, die wilden niet voor haar bloeden. Nee. Is bekend hoe haar maanden zijn geweest toen zij opgesloten zat? Want zij is gearresteerd en daarna geëxecuteerd. Nou, ze is dus 13 februari 1917 gearresteerd en heeft toen maanden en maanden en maanden in Saint-Lazare gezeten. Naar een gevangenis, hoor. Een cel, dan moet je nagaan, ze leefde in luxe. Ze kwam uit een hotel, alles. Daar is ze opgepakt in haar hotel. Ze is in een hotel in Parijs, in de Champs-Élysées, is opgepakt. En zonder de spullen natuurlijk. Ze werd in een cel gegooid. Nou, dat had ze nog nooit meegemaakt. Er was misschien maar een enkel moment in haar leven dat ze het moeilijk heeft gehad wat betreft luxe. Maar dit had ze nog nooit meegemaakt. En daar was ze ook totaal. Dat vond ze krankzinnig, vond ze dat. Dus ze schreef brief naar brief. Ze kon zo goed schrijven, ze schreef geweldige brieven. Ze schreef brief naar de onderzoeksrechter. Dat ze toch echt schande was. Dat ze, laat mij toch vrij, want ik heb niks gedaan. Ik ben dol op Frankrijk, was ook zo. Ze hield van Frankrijk. Maar ze is niet vrijgelaten. En die maanden in die cel, nee, dat geldt niet alleen voor haar. Er waren wel meer mensen opgepakt onder valse voorwendselen en ook geëxecuteerd later. En überhaupt, het is niet leuk in de gevangenis, maar dit was helemaal niet leuk. Nee. Nee, en dat duurde dus maanden. Ze is vervolgens is pas in mei bekend geworden in Nederland dat ze gevangen zat. Maar de Nederlandse regering heeft daar eerlijk gezegd geen moer niets aan gedaan. Ja. Weinig. Je wilde iets anders heel zeggen. Weinig, ja. Nou ja, ze hebben een gratieverzoek ingediend. Toen was ze al geëxecuteerd. Is dat iets? Heb je dat gevonden, dat gratieverzoek? Is dat iets nieuws? De regering doet dat, had gewoon een verzoek ingediend. Maar dat kwam te laat aan bij Clemenceau, volgens mij. Maar goed, ze heeft zelf een gratieverzoek ingediend bij de Franse president. En dat was wel bekend dat ze dat gedaan had, maar niemand had het ooit gelezen. En door verschrikkelijk na te denken en te piekeren, zijn Angela Dekker en ik erachter gekomen dat natuurlijk nooit in het archief van de president zat. Want die heeft dat, realiseerde ons, doorgegeven aan de minister van Binnenlandse Zaken of van Justitie. Daar zijn we gaan zoeken. Ja hoor, 8 kantjes met gevonden. Een fantastisch verhaal. Ja. Ja? Maar wat al langer bekend was, waren de... Ja, dat was fantastisch, dat gratieverzoek. Maar het heeft niet geholpen. Nee. Natuurlijk niet, het kon niet. Wat ze ook gezegd had, waar ze ook mee gekomen was, waar haar advocaat ook mee gekomen was. Barbetje moest hangen. Absoluut. Ja. Maar wat interessant materiaal is die processtukken die al heel lang op internet staan. Daar staan dus ook al haar brieven bij. En daar krijg je ook een beeld van hoe zij zich opstelde tegenover die onderzoeksrechter. Mon capitaine. Dan schreef ze weer een brief. Ja, maar... Ze heeft ook hartverscheurende brieven geschreven over haar dochtertje. Want dat moeten we nog vertellen. Ze heeft kinderen gekregen en eentje is overleden. Een andere nonnie, haar dochtertje, heeft ze nooit meer gezien. Aanleiding voor ons gesprek is die nieuwe zaal in het Friese Museum. Die gewijd is aan de levens van Mata Hari. We hebben de conservator van het museum, Marre Sloot, een van de brieven laten inspreken die Mata Hari schreef. En die gaat dus ook dat is over... een vroege brief. Ja, een brief uit 1903. Over haar dochter. Waarde neef, ik heb nog iets vergeten wat ik u nu schrijven wil. Wanneer u me werkelijk helpen wilt, zorg dan dat ik mijn kind terugkrijg. Wat is er meer mijn eigendom dan juist een kind? Ik wil zelf mijn kind opvoeden en ik zal kort zijn. Heb ik mijn kind bij me, dan wil ik wonen waar het goed is en doen al wat goed is. Het komt mij eerlijk toe. Zo niet en weigert John zijn wettige vrouw als vrouw te behandelen... dan moet hij niet schrikken als hij mij onder mijn echte naam als model op de exposition ziet. Ik kan wanneer ik wil me goed redden hier te Parijs. Prachtig, maar ik laat alles voor mijn kind, tot nu toe. In het geval dat ik zeker weet haar nooit meer te kunnen bij me hebben als moeder... dan kan het me ook niets meer schelen en gooi ik alles weg. Ik ben moe van het vechten tegen het leven en ik wil één van tweeën. Of nonnie bij me en een fatsoenlijke moeder zijn... of ik ga leven zoals me hier zo schitterend wordt aangeboden. Ik weet wel dat leven eindigt met een ongeluk, maar daar ben ik overheen. Ik had vannacht koorts van te veel denken, maar dit is mijn conclusie. Eén ding vraag ik u. Laat die valse Louise buiten alles. Ik haat die vrouw intens om haar gemene karakter. Het lijkt wel een zaakwaarneemster en John loopt aan de leiband. Afijn, neef, wilt u me helpen? Ik zal u mijn hele leven danken. Maar kunt u niet John genoeg op zijn gevoel werken? Dan hoop ik dat de gevolgen op zijn hoofd zullen komen en ze zien me in Holland niet meer terug. Veel beste groeten van uw Greta. Ja, mooi is dat je bij maar het Friese wel er doorheen hoort. Heeft Mata Hari misschien zo ook geklonken? Weten we dat? Nou, het grappige is dat als ze terugkomt in Nederland... Ze had een Fries accent natuurlijk. En ook in andere talen. Want het grappige is dat ze, als ze in Amsterdam is in 1914... moet ze naar het politiebureau voor vreemdelingen... paspoort, weet ik veel wat, gegevens. En de agent die haar, of de brigadier die haar geholpen heeft op dat moment... Daar stelde ze zich voor als een Française. En dit en dat. En die had onmiddellijk door. Dit meisje komt uit Leeuwarden. Wat geweldig, ja. Maar deze brief, dit is wel echt indrukwekkend. Want zij, je zei het, dat is een eerdere brief... die ze aan de neef van haar ex-man schreef in 1903. Ja. Je hoort de wanhoop, hè? Maar ook heel stellig een aankondiging van het leven... zoals ze die is gaan leven toen ze haar dochter niet meer mocht zien. Nou, dit was de keuze. Een fatsoenlijk moeder zijn... of ik ga leven zoals me hier zo schitterend wordt aangeboden. En dan zegt ze dus... ik weet wel dat dat leven eindigt met een ongeluk. Maar waarom is haar dochter bij haar weggehouden? Nou ja, je moet je realiseren dat die man geen alimentatie betaalde... toen ze na teruggekeerd uit Indië ging dat huwelijk. Het was al slecht, hoor, maar dat ging toen echt helemaal mis. En toen zei ze van een scheiding van tafel en bed, zoals dat heette. En hij moest, en zij had dus dat dochtertje bij zich. Hmm. Maar hij betaalde niks. Waar moest ze van leven? Dus ze probeerde maar om een deel van zijn pensioen... voor haarzelf te krijgen, die alimentatie te krijgen. Dat lukte niet. Toen hebben ze het ondergebracht bij een gezin wat ze kende. En dan ging ze er af en toe naartoe en dan ging ze huilend weg. Vreselijk. Mm. En ze heeft zich gerealiseerd dat dat nooit ten goede zou keren. Maar tegelijkertijd, ze had een ambitie. Ja. Ze wilde aan het toneel. Mm. Ze heeft is ook dat, dat is de reden waarom ze naar Parijs is vertrokken uiteindelijk. Ja, ja, ja. Ja, want ze is natuurlijk wel een beetje weggezet als een ontaarde moeder. Maar uit deze brieven want ze blijkt... Nee, ze kon niet voor dat kind zorgen. Ja. Er was geen cent te makken. Ja, de enige manier om voor haar te zorgen was zich te prostitueren. Dat heeft ze ook wel gedaan, hoor. Maar ze wilde dolgraag met haar kind verenigd worden. Dat vind ik sterk uitgedrukt. Dat spreekt wanhoop uit, maar op een gegeven moment heeft ze voor zichzelf gekozen. Mm. En dat merk je ook aan de latere brieven uit deze collectie van die neef. Dat ze eenmaal in Parijs, waar ze naartoe gaat, zoals ze schrijft aan hem... Ik stapte in de trein en kwam aan in Parijs zonder geld, zonder kleren. En ik dacht, nu moet ik het zelf doen. Ja. En dat heeft ze dus ook gedaan en heeft alles achter zich gelaten. Dus heeft de schepen achter zich verbrand. Pas als ze in 1914 bij het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog terugkeert in Nederland... denkt ze, nou wil ik ook mijn dochter hebben. Ja. Die inmiddels op een kweekschool zat. En natuurlijk al die jaren door de vader heel liefdevol, buitengewoon liefdevol opgevoed is. Maar wel natuurlijk een hekel aan de moeder had gekregen. Want wat gebeurde er ondertussen... Ieder cadeautje wat ze opstuurde vanuit Parijs, mooie juwelen of kleren of wat dan ook, die werden weggehouden. Alle brieven die ze schreef, die werden weggehouden. Dus dat arme kind heeft altijd gedacht dat de moeder een hekel aan haar had. Mm. En er inderdaad verlaten heeft. Tragiek. Die McLeod, die man die het leven zo zuur heeft gemaakt ook daarna... die heeft ook vreselijk huisgehouden in Atje. Hè? Wat kan je daarover zeggen? Dat hebben alle Nederlanders gedaan. Ja, ja. Jazeker. Ja. En hij dus ook. En hij was een uitstekende officier wat dat betreft. Ja. Maar dit huwelijk heeft ertoe geleid dat zij in aanraking kwam met de tempeldansen in Nederlands-Indië. Ja. Hij was met verlof hier toen er een huwelijksadvertentie is gezet door een vriend van hem. Dat wist hij helemaal niet. Maar toen hij eenmaal de brief met foto zag van Margaretha Gertruida... Toen was hij verkocht. Toen was hij verkocht. Toen hebben ze een afspraak gemaakt om elkaar te ontmoeten in het Rijksmuseum in Amsterdam. En kennelijk is dat heel goed gegaan, want binnen 6 dagen waren ze verloofd. Ja, maar goed, zij gaat dus dan met hem mee naar Indonesië. En daar leert terug. Ze dus, ja. Daar leert zij dat dansen. Of daar nou, kijkt ze het af. Ze ja. ziet het. Ze ziet het. En het aardige is, dat blijkt uit een aantal documenten ook van mensen die haar daar gekend hebben. En ook van later, ze hadden visueel, hoe noem je dat? Een fotografisch geheugen, ja, precies. Dus alles wat ze zag kon ze reproduceren. Ja. En ze was heel muzikaal, ze speelde piano en ze kon ook wel dansen. Ze had geen balletopleiding. Nee. Maar ze kon buitengewoon goed faken. Ze kon ook met haar lichaam kon ze ook fabuleren, begrijp je? En het was natuurlijk ook wel... Het orientalisme was enorm in trek in die tijd. En Frankrijk was daar dol op. Mm-hmm. En inderdaad, wat je net zei, ze kwam in een periode... Kijk, kort daarna komen de Ballet-Russes naar Parijs. En dat is een sensatie ook weer. Begrijp je? Want dat orientalisme, dat bracht iets... Een hang naar de Oriënt, oh, ja. Nou... Even terug te komen op die brief. Dat ja. Valt me op dat zij zo duidelijk die twee levens schetst. Hè, die voor haar mogelijk zijn. Of je bent een moeder in Nederland. Of je gaat geld verdienen op een onconventionele manier. Op een andere plek. Maar overal behalve hier in Nederland. Waarom kon zij niet en Margaretha zijn en Mata Hari zijn? Tegelijkertijd. Mm-hmm. Je bedoelt in Nederland of je bedoelt in Parijs? Ja. Nee, ze was ook. Ze was Lady Grecia. Ze was... een persoon die ook Mata Hari was. Mm. He, maar die Lady Grecia... Maar ze kon niet moeder zijn, tegelijkertijd. Nee, natuurlijk niet. Nee, dat was in die tijd natuurlijk krankzinnig... dat een ster een kind bij zich had. Mm-hmm. En dat zou ook niet dat had nooit gemogen. Dan was ze in het cachot gegaan. Dus dat kind is toegewezen, de voogdij is toegewezen... aan MacLeod, aan die man. Ja. En ze zijn toen pas daarna, toen ze al beroemd was, zijn ze pas gescheiden. En dat heeft hij vanwege haar overspel en de ontaarde moederschap van haar, heeft hij dat voor elkaar gekregen. Je moet je ook realiseren dat zij moet op een gegeven moment een proces voeren tegen een juwelier of zo. Mm-hmm. Dat hij in Nederland dan daar toestemming voor moet geven. Terwijl ze gescheiden zijn, want ze bleef de gescheiden echtgenoten van Rudolf MacLeod. En zo was het in die tijd. Voor iedereen. Ja. Zou je haar feministisch noemen? Want ze ging haar eigen gang. Ze ging tegen alles, tegen de stroom in eigenlijk. Ja, voor zichzelf. Ben je dan een feministe? Nee, hè? Nee. Ik denk, stond niet op de barricades. Ze wilde voor zichzelf een ander leven. Nee, kijk, het grappige is... ze is dus fantastisch geportretteerd door Isaac Israels. En de zus van Isaac Israels, Mathilde Cohen-Tervaart Israels... was een feministe die in de vrouwenbeweging zat van Aletta Jacobs. Mm-hmm. Dus dat was wel die omgeving, maar... Het had gehad, maar dat deed ze niet. Dat deed ze niet. Ze was bovendien... Lara Billy, ze was een kunstenares. Ja, en eentje die... Weet je wel, dus nee, ik ben een onafhankelijke vrouw. Weet je wel, dus... Ja, dat zegt ze ook. Nee, vrouw moet voor zichzelf zorgen. En de ene avond dineer ik met baron A. En de volgende dag ga ik uit met, hoe heet ik, veel C. En dit en dat. Ja, dus ze liet zich onderhouden. Maar eventjes, want ze was echt een hele grote, hè, in Parijs. Ik heb het boek gelezen en ik dacht... wow, ik wist niet dat ze zoveel geld verdiende ook. Ja, en dat Olympia, hup, thee vol. Ik bedoel, later heeft Yvonnie het daar nagedaan, maar... Nee, flauw. Maar nee, maar ze werd een grote... En ze heeft ook in de opera van Milaan. En, en je had in die tijd had je een paar sterren. En een van was de Amerikaanse Isadora Duncan. Die was ook een grote ster, die kwam ook wel hier. En voor hun had je Loire Fulaire, dat was ook een Amerikaanse. Die ook, dus die vrouwen die één specifieke kunstvorm in de dans konden doen... Hè, wat later ook Anna Pavlova en Nijinsky en zo... die werden aanbeden en zij hoort in dat rijtje thuis... we kunnen het niet meer zien. Het is nooit gefilmd. Nee, dat is jammer. En nee, dat is maar goed ook. Waarom? Omdat ik denk dat het zou tegenvallen. Oh ja? Ja. Er is één filmpje van Pavlova waarvan je ook denkt... weet dat ze een grote ballerina was... maar er zijn er nu al een heleboel die het veel beter kunnen. Mm. Die zijn niet eens zulke grote sterren. Mm-hmm. Het is natuurlijk heel erg tijdgebonden geweest. Maar waar ik van overtuigd ben, er is maar één bewegend filmpje van... waar je er een trap ziet aflopen naar een koets en weer terug. En dan denk je, jongen, wat een verschijning. Ja. Dat begrijp ik wel. Als zijn kamer binnenkwam en waren alle ogen op de gericht... dan dacht je, oh, Ja, dat is toch wel bijzonder, hè? Dat is heel bijzonder, want we moeten ook nog even het hebben over hoe zij geworden is, wie zij werd uiteindelijk. Want ze heeft echt niet een makkelijke jeugd gehad in Nederland. Helemaal niet, nee. Ze is heel snel volwassen moeten worden ja. Want haar vader ging failliet, haar moeder overleed. Heeft dat invloed gehad, denk jij, op hoe zij later in het leven stond? Nou, we hebben bijvoorbeeld de begin jeugdjaar waren leuk, want de vader was welgestelde winkelieren in Den Haag en deed het goed met zijn aandelen. Op een gegeven moment zijn zijn speculaties echt helemaal misgegaan. En toen is hij failliet gegaan. Maar daarvoor had ze een welgesteld leven in Leeuwarden. Mm-hmm. Toen ging hij failliet. Toen was er helemaal niks meer. En wat je dan ziet aan de papieren van het faillissement, waarin dus helemaal de boedelbeschrijving staat. Ook de meisjeskamer met het toilettafeltje en het stoeltje en alle spullen. Dat wordt allemaal verkocht. Dus heel Leeuwarden koopt de boedel van de familie Zelle op. Ja. En dan gaat ze op een huurkamertje zitten met haar broertjes en met haar moeder en haar broertjes. En vader vertrekt als een haas uit Leeuwarden. Hmm. Dat moet vreselijk zijn geweest. Ja. En dat wou ze nooit meer. Heb je? Ja. En is zij altijd zo extravert en zelfverzekerd geweest, denk jij? Wat maakt denk je op? Denk wel, ja. Want je merkt ook uit gegevens die zijn nagelaten door schoolvriendinnetjes en kennissen, dat ze een eigenzinnig meisje was. Die altijd deed wat ze zelf wilde. Ze stond ook een beetje achteraf, een beetje peinzend na te denken. Ze had al mooie kleren, ze bewoog zich ook goed en zo. En ze ging haar eigen weg. Mm-hmm. En ze wist ook wat ze wilde. En dat huwelijk was een mogelijkheid om weg te komen. En, ja. Met die McLeod. Ja, met die McLeod. En dan krijgt ze dus een zoontje. McLeod, moet ik zeggen, hè, geloof ik. Ja, het is hoor ik van dus de nazaten van de familie. Je zegt officieel McLeod. Het is een Schotse, zeer adellijke familie met een groot voorvaderlijk kasteel. Waar ik eerlijk gezegd nog nooit geweest ben. Maar okay, dat moet ik ook nog eens doen. Hoe was het trouwens om haar leven uit te pluizen? Het leven van een icoon. Want iedereen, dat stellen we ook vast al aan het begin van deze uitzending, heeft een beeld van haar. Ja, dat zal ook waarschijnlijk, hoe dik het boek ook zou zijn, of hoeveel delen er nog zouden verschijnen, bij wijze van spreken. Nee, maar dat gaat nooit meer veranderen. Nee, weet je, van een icoon kun je niet een ander beeld van scheppen. Dat is bijna een cliché. Mm-hmm. Je ziet bijvoorbeeld, ik weet niet of ik je dat al vertelde, dat je in een televisieprogramma, bijvoorbeeld, ik zeg maar wat, Amerikaanse thriller, dan hoor je ineens een vrouwelijke verdachte, en dan wordt er gezegd, she's a regular Mata Hari. Weet je wat dat? Dat blijft gewoon hangen. En dat blijft hangen. En dat is aan één kant, waardoor we er nog kennen, maar aan de andere kant is het jammer, omdat ze een veelkleurige personage was, een heel interessant personage was. Wat ben je van haar gaan houden? En het is misschien gek om te zeggen over iemand die geëxecuteerd is, maar ik vond, toen ik je boek las, het ontzettend inspirerend om haar verhaal te lezen. Ik vond het beschrijven van die executie, daar hebben we echt, ik zeg het eerlijk, hebben we ook wel een beetje om moeten huilen. Want we moesten het op een gegeven moment voorlezen. We hebben op de dag van de executie, 100 jaar later, hebben we dat verhaal van die executie verteld in Friesland. We moesten bij het oefenen moesten we huilen. We hebben het niet gedaan op dat moment. Maar toen dachten we, wat hebben we voor iets vreselijks opgeschreven? Ja. Echt verschrikkelijk. En ze was moedig, tot op het laatst. Ze hoefde geen blinddoek. Ze heeft haar executeurs in de ogen aangekeken. Een aantal van hen heeft het verteld. En dat is dus bij een executie zo dat 12 man, eentje heeft een losse flodder en niemand weet wie de losse flodder heeft. Hè? Dus zodat je altijd kunt denken, ik heb de dood niet veroorzaakt. Ja. Dan valt ze neer en dan komt de officier van dienst en die schiet er door haar oor het genadeschot. En dan is het afgelopen. En vervolgens is er lijk verdwenen. En de spullen ook. Wat moet blijven, wat jou betreft, van Mata Hari? Welk beeld moeten we van haar vasthouden? Nou, dat een vrouw, of een man ook, maar dat een vrouw zich niets weg moet laten van wat hij wil bereiken in het leven. En daar moet je misschien soms harde dingen voor doen, of geen geweld gebruiken natuurlijk. Maar doe je best. En dan moet het soms misschien een beetje rommelig worden, maar dan Ja. Heb je wel gedaan. Wat ik hoop is dat de drie brieven die ze geschreven heeft op de ochtend van de executie, dat die nog eens opduiken. Er zijn dus nog drie brieven die je zou willen vinden. Ja, de getuigen hebben gezegd dat ze die geschreven heeft. Wauw. Hierbij een oproep. Ja, precies. Laat het ons weten. Wat blijft @human.nl. Jessica Voeten, fijn dat je er was. En de tentoonstelling over Mata Hari is dus in het Fries Museum te zien. En het boek over Mata Hari is uiteraard te kopen. Jessica Voeten, dank. Wat blijft Lijn? Wij vroegen u, lieve luisteraars, wie op u een onuitwisbare indruk maakt of heeft gemaakt. Kees Denneman, de onbetwiste plantopa van Heemskerk. In zijn dorp was hij beroemder dan Sinterklaas. Met een team van medeplantopa's begeleidde Kees jonge geesten in de wereld van tuinieren. Hij leerde scholieren over het kweken van allerlei groenten, fruit en bloemen. En zijn missie? Kinderen enthousiasmeren voor natuur en ze aanmoedigen om meer groenten en fruit te eten. Dit initiatief, het Groene Hart, ontstond dankzij buurtcentrum De Evelaar. Coördinator Cindy Henneman vertelt samen met plantopa's Jan en Jan over Kees. Goedemiddag, we zijn bij buurtcentrum De Evelaar. We zitten hier met twee plantopa's. En we zijn hier ook om het even gezamenlijk over onze plantopa Kees te hebben. Mijn naam is Jan Henneman. Ik ben plantopa op de Leonardo School. En jij zit bij de Leonardo School en ja. Dan hebben we hier Jan de Ruiter. Ik ben ook plantopa, ik zit ook bij de Leonardus. En ik ben ook nog familie van Kees, het is een neef van me. En Kees heeft me eigenlijk aangespoord om ook plantopa te worden. Jij zegt dat je een neef bent van Kees Denneman. Ja. Kun je wat leuke dingen vertellen? Nou ja, we hebben samen gekaart met hem. Ik heb samen met Kees aan het racefietsen geweest. En hij wou altijd winnen. En ook met kaarten, als hij niet gewonnen had, dan was hij niet te spreken. Plantopa Jan, hoe hebben jullie elkaar gekend? Uiteindelijk hebben we alle twee in de tuinderij gezeten. En we zijn nu gepensioneerd, dus we proberen onze ideeën en onze, ja, het tuinderschap een beetje over te brengen naar die kinderen. En daar zijn wij goed in. Ja, en Kees heeft voor heel veel mensen gezorgd, hè? Voor heel veel vrijwilligers. Ja. En hij had altijd leuke ideeën, altijd Kees. Want de kinderen hebben tulpenbollen geplant in hun schooltuin. En vervolgens gaan we bij een kweker kijken in Heemskerkerduin. Hoe het daar gaat in het echt. En wat deed Kees daar altijd, Jan Henneman? Nou, hij kon zijn verhaal altijd mooi vertellen. En hoe de wollen de grond in moesten. En als die kinderen het dan even goed nog een keer verkeerd om die bol neerzetten, nou, dan pakte hij dat kind ook. En hoe vind jij dat dan als jij ook zo op je kop neergezet wordt? Hè? Dus nou, dat maakte hij dat kind wijs. En nou, die heb het ook nooit meer vergeten, die weet het nog. Die weet het zeker, ja. En dat waren gewoon leuke manieren om met die kinderen om te gaan. En daar was Kees heel goed in. Hij maakte ook alles voor die kinderen. Hij maakte planten bakken of een harkie of een schoffeltje. Of hij was altijd in zijn schuurtje was hij ook altijd bezig om zoiets te doen. Zeker. Een kastje maken of. Ja. Hij gooide niks weg. Hij maakte er altijd weer wat anders van. Hij kon alles gebruiken. Ja. Ja. Wij zullen Kees nooit meer vergeten, hè? Nee, dat doen we niet. En waarom zullen we hem nooit vergeten? Nou, hij was altijd aanwezig. En met de feestavonden ook, met die feestmiddagen, dan kon hij ze eigenlijk wel uit en plezierig en een broodje te drinken. Ah. Jan en Jan, de plantopa, samen met Cindy Henneman over Kees Denneman. Nou, nu dat Kees er niet meer is, kijken de andere plantopa's hoopvol uit naar een nieuwe vrijwilliger die zich bij het team wil aansluiten. Als ze geen agrarische achtergrond heeft, dan is dat geen probleem. Als je maar plezier hebt, want zoals Kees altijd zei, waar een wil is een weg. Kees Denneman overleed 23 november op 83-jarige leeftijd. Een plantopa, hoe geweldig. Laat ons weten welk leven op u een blijvende indruk maakte. En dan vertellen wij samen met u dat verhaal hier op de radio. Laat het ons weten via mail watblijft@human.nl. U kunt uw verhaal ook kwijt via de NPO Radio 1-app. In het tweede uur de podcast over Tati Gomez, kapper en uitvinder van een wereldberoemde snack, Kapsalon. En aandacht voor de dichter Menno Wiegman. Graag tot straks na het nieuws van 1 uur. NPO Radio 1. 1 uur, Michelle Veldkamp met het NOS-journaal. Arbeidsmigratie kan in Nederland maar in beperkte mate de problemen van vergrijzing en het personeelstekort oplossen. Dat zegt de Adviesraad Migratie, een speciale commissie die hier onderzoek naar deed. Na 2040 ontstaat er volgens de onderzoekers mogelijk een probleem, omdat er dan niet meer genoeg werk is voor al die extra mensen. Volgens de adviesraad is het belangrijk dat er daarom selectief gekeken wordt naar welke arbeidsmigranten Nederland binnenhaalt. Op de kerstmarkt van Maastricht op het Vrijthof is vanavond een grote vechtpartij geweest. Daarbij raakten meerdere mensen gewond. Een groep van ongeveer 15 personen ging met elkaar op de vuist. 3 mannen zijn opgepakt. Wat aanleiding was voor de vechtpartij is niet bekend. In Egypte zijn de presidentsverkiezingen begonnen. Ondanks zware economische problemen en een kelderende munteenheid zal zittend president Sisi vrijwel zeker de winst pakken. De aandacht voor binnenlandse problemen wordt overschaduwd door de oorlog in de naburige Gaza-strook. De verkiezingen zijn verspreid over 3 dagen. Het officiële resultaat volgt op 18 december. Qua uitkomst wordt geen verrassing verwacht. De vorige 2 presidentsverkiezingen kregen ex-generaal Sisi 97% van de stemmen. Werknemers van het wereldberoemde Parijse sterrenhotel De Ritz hebben na dagen zoeken een zeer waardevolle ring in een stofzuigerzak teruggevonden. Een gast uit Maleisië had de ring met een waarde van €750.000 vrijdag in haar kamer achtergelaten en was gaan winkelen. Toen ze terugkwam was het sieraad weg en wees de vrouw met een beschuldigende ringvinger naar het hotelpersoneel. De beveiliging van het hotel zette een zoekactie op touw en met succes, vandaag werd het sieraad gevonden in een stofzuigerzak. Het weer, de hele nacht nog kans op een buitje. De minima liggen tussen 7 en 9 graden. Ook morgenochtend verspreid over het land nog wat buien. In de loop van de middag wordt het droog en is er wat ruimte voor de zon. Het wordt 9 tot 11 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. Human. Wat blijft? Met Lara Billy Rensen. Welkom terug bij Wat Blijft, het biografieprogramma waarin we wekelijks terugblikken op mensen die ons de afgelopen tijd ontvielen. Straks in de podcastserie Wat Blijft, aandacht voor de podcast die Maartje Willems maakte over kapper en uitvinder van de Kapsalon. Het behoorlijk goed vullende gerecht van de snackbar. Maar eerst aandacht voor dichter Menno Wiegman. Het gedicht heet Toen ik begon te schrijven. Toen ik begon te schrijven, woonde ik in een dorp met vuil wit zonlicht in mijn mond. Alom vrede. Ik trapte naar de zon en wist niet hoe te leven. Toen ik begon te schrijven, stond het al geschreven dat ik naar Amsterdam zou komen. Hela, heisa, ik leefde en ik schreef. Geen regel bleef. Als zoon van een verziekte generatie sneed ik sierlijk in mijn vlees. Ja, ik had lief gehad, ik dronk wat, reisde wat. Nog had ik niks beleefd. Ik gezelde mijn geest, zocht het bij Proust en Yeats, verloor me in muziek en viel toen stil. Later, veel later. De dood stond aan mijn autodeur te rukken en ik schrok weerloos wakker in een witte zaal. Toen schopte ik de schoonheid van mijn schoot en kwam ik grimmig zingend op verhaal. Dichter Menno Wichman werd niet oud. Hij stierf in 2018 op 51-jarige leeftijd. Hij begon al jong met schrijven, kocht op zijn 14e een bundel van Baudelaire en debuteerde officieel in 1997, het jaar dat hij 31 werd. Dat deed hij met de bundel Zomers stinken alle steden. Hij was onder meer 2 jaar lang stadsdichter van Amsterdam, kreeg de A. Roland Holsprijs voor zijn hele oeuvre. In het boek De Wereld van Wichman wordt de dichter echt tot leven gewekt door zijn vrienden en door mensen die hem kenden. Vertaler Kiki Kouwmans stelde de bundel samen en ik heb nu contact met haar. Goedenacht, Kiki. Hallo. Je schrijft dat bij zijn overlijden jouw gedachten al vrij snel uitgingen naar zijn boekencollectie. Ik vroeg me af, hoe kwam dat zo? Ja, ik heb Menno inmiddels 25 jaar geleden leren kennen. En ik kwam toen ook wel eens bij hem thuis. En ik herinnerde me dat hij heel veel, dat zijn boekencollectie heel belangrijk voor hem was. En ik vroeg me dus af na het overlijden van wat gaat daarmee gebeuren. En toen heb ik dat aan het Literatuurmuseum voorgelegd. En die hebben toen contact met de familie gelegd. En toen is er besloten dat ik die boekencollectie helemaal zou gaan inventariseren. En daar ben ik een jaar zo af en aan mee bezig geweest. Door er iedere week naartoe te gaan, ook met iemand samen, met Sascha van der A. En toen hebben we al die boeken door onze handen laten gaan, foto's gemaakt. En goed gekeken wat hij allemaal schreef en las. En het gaf een heel mooi beeld eigenlijk van hemzelf. Ja, want wat kan je vertellen? Wat heb je aangetroffen? Ten eerste heel veel boeken. En dan ook niet zozeer veel boeken, geen pronkcollectie of zo, maar gewoon echt een boekencollectie van iemand die heel veel leest, maar ook echt met heel veel overgave leest. Dus boeken waren soms helemaal stuk gelezen. Er stonden dus heel veel dingen aangestreept met heel karakteristieke kringenlijntjes. Konden goed zien de dingen die hij zelf had aangestreept. Want hij had ook tweedehands boeken. Het was ook een collectie die heel erg veel zei over wat hem allemaal bezig hield. Zijn hele gedachtenwereld kwam eigenlijk langs door alleen maar naar al boeken te kijken. Dus hij maakte aantekeningen in de boeken. Als er een belangrijk citaat of zo stond. Of wat zag je allemaal in de dingen die hij mooi vond. Ja, en het viel ons op, dus omdat we dat met z'n tweeën deden. Dat iedere keer weer hadden we zoiets van, oh ja, dit is ook echt typisch Menno weer. Dat hij dit dan aanstreept. En soms schreef hij er dingen bij van Gautier zit er juist naast. Dus je zag dat hij gewoon echt heel erg intensief. Een hele intensieve lezer was. En dat literatuur echt heel belangrijk voor hem was. Je was heel goed bevriend met Menno Wichman. Hoe kende jij hem? Ja, ik was niet per se heel goed bevriend met hem, maar wel lang en een beetje met in verschillende fasen of zo, wat meer of wat minder. Ik heb hem gewoon in Amsterdam in de literaire avondjes leren kennen. En hij zat trouwens ook in hetzelfde gebouw, de Universiteit van Amsterdam. Volgens mij heb ik hem daar voor het eerst gesproken. Mm-hmm. En wij deelden ook wel een liefde voor bijvoorbeeld de Franse literatuur. Ik ben vertaler Frans. Dus dat schept ook wel een band. En was het iemand die makkelijk mensen toeliet in zijn leven? Wat weet je over haar daarover? Hij kende op zich heel veel mensen. En ook heel veel verschillende soorten mensen. En ik denk dat hij ook met veel vrienden op verschillende manieren vriendschappen had. Met mij bijvoorbeeld. Ja, ik was dan iemand met wie hij graag over Franse literatuur mailde of belde. En, maar bijvoorbeeld in huis liet hij eigenlijk niet zoveel mensen toe. En het was ook een heel bijzondere sfeer in dat huis. Hoe bedoel je? En dat was ook wel bijzonder. Ja, hij had heel. De inrichting was heel eigen. Dat was echt een had heel erg. Een beetje een ouderwetse sfeer misschien. Die ook in zijn gedichten soms wel zit. Iets klassieks of zo. Of een beetje decadent. Het was echt een beetje zijn eigen wereld ook wel. En hij sprak volgens mij liever met mensen buiten het huis af. Dat was zijn domein, zijn huis. Ja, het was echt wel zijn domein, ja. Het is wel bijzonder om daar dan na zijn dood zo rond te lopen, of niet? Ja, het was heel vreemd eigenlijk. Van de ene kant was het eigenlijk alsof hij niet dood was. Want ik vond het natuurlijk wel heel erg dat hij overleden was. En door zo omringd te zijn, door zijn spullen en zijn sfeer en zijn boeken, had ik eigenlijk dat jaar lang dat we dat gedaan hebben, had ik eigenlijk het gevoel dat hij helemaal niet dood was. Maar van de andere kant was het ook een soort zwaarte. Om eigenlijk misschien wel de zwaarte die hij ook wel een beetje in zijn eigen leven voelde. Hij vatte het leven niet heel licht op. En hij vond de literatuur heel belangrijk. Hij was heel perfectionistisch. En ook wel heel streng voor zichzelf. Of voor de kwaliteit van zijn gedichten. Mm-hmm. En ook niet altijd heel vrolijk. Maar dat voelde je ook wel een beetje in het huis. Dat er een soort van zwaarte was. Ja, en het was natuurlijk ook wel heel bijzonder om daar rond te lopen zonder zijn toestemming. Want ja, hij heeft dit zelf nooit geweten. De wereld van Wichman bevat ook dagboekteksten van 1983 tot en met 87. En op 16-jarige leeftijd schrijft hij: lees dit boek niet, betreed geen wereld van verdriet. Als ik jou zo hoor, betrad je wel een wereld van verdriet. Ook een wereld van zwaarte toen je zijn huis binnenkwam. Uh-huh. Hoe zie je dat zelf? Uh-huh. Ja, inderdaad. Dat is die toch wel een beetje sombere kant van hem, denk ik. Die misschien hem ook wel tot het schrijven van poëzie heeft gedreven, bedenk ik nu. Om toch een soort van zin te geven aan het leven. Want hij schrijft ook in die dagboeken dat hij eigenlijk al heel jong bang is voor de dood. En veel nadenkt over de dood. En volgens mij het ook belangrijk vindt om iets te doen in het leven. Waardoor je misschien opgemerkt wordt of iets nalaat. Of een soort afdruk achterlaat. Dus ja, dat heb ik wel een beetje. Dat krijg je dan door in die archieven te kijken en in zijn. Er waren 44 dozen met papieren en dagboeken van hem. Wow. En als je daar dan zo doorheen gaat, dan krijg je wel. Ja, het is heel vreemd genoeg, kom je dan dichter bij hem dan je misschien bij leven hem hebt gekend. En in het begin hebben we een gedicht laten horen natuurlijk dat Menno zelf heeft voorgelezen. Dat deed hij in een uitzending van VPRO Boeken uit 2016. En ik wil je nog wat laten horen, want hij vertelde daarin ook over zijn relatie met geluk. Ik was ooit in een nachtcafé in Berlijn. En daar liep een enigszins beschonken man rond die zich heel erg met numerologie bezig hield. En hij vroeg wanneer ik geboren was, welke datum, welk jaar. Ging even rekenen. En hij zei, ja, een geluksvogel die met zichzelf overhoop ligt. En daar herkende ik toch wel het een en ander van. Ik heb wel redelijk wat geluk gehad in mijn leven. Het is me veel, maar ik heb ook, denk ik nu, veel uit mijn handen laten schieten. Nou, misschien ook wat onverschillig voor geluk geweest. Maar goed, hè, je weet pas wat je hebt als het er niet meer is. Is dit wat jou betreft nou een typische anekdote voor Menno Wichman? Nou, de manier waarop hij zichzelf beschrijft vind ik inderdaad heel erg raak. Een geluksvogel die met zichzelf overhoop ligt. Mm-hmm. Daar herken ik hem helemaal in. Alleen vertelde hij misschien vooral vaak anekdotes over anderen. Maar ja, hij vertelde ook over deze man. Ja, zeker. En het geeft ook wel aan, ook weer dat hij dus over zichzelf nadenkt. Van, ben ik gelukkig? Ben ik niet gelukkig? En ook dat over jezelf nadenken kan natuurlijk ook vermoeiend zijn. Of zwaar. Of ik vind het hem echt ten voeten uit, ja. Wat ik zo bijzonder vind, want je had het over die zwaarte, maar hij heeft ook een soort hang naar het duister. Want ik begreep dat in zijn bibliotheek ook boeken zaten over hele macabere onderwerpen, zoals dode mensen die dan werden gefotografeerd. Mm-hmm. Wat trok hem daarin aan? Ja, het is trouwens wel. Ja, ik vroeg me inderdaad ook een beetje af toen ik dus door die bibliotheek ging en keek. Ik heb daar dus ook een stuk over geschreven in het boek. En op een gegeven moment begonnen zich echt allerlei gebieden af te tekenen. En toen vroeg ik me ook af wat de overeenkomst was. Want die themagebieden waren dan bijvoorbeeld criminaliteit of geestesziekte of drugs of de dood of seks. En toen dacht ik, het zijn misschien allemaal onderwerpen die een beetje op de rand van hoe het burgerlijke of het brave liggen. Ja. En die ook een soort, ook wel daardoor iets spannends hebben misschien. En een soort ontsnapping aan misschien de banaliteit van het leven of de sleur van het burgermansbestaan, zoals hij dat misschien zag. Want hij had natuurlijk niet echt een burgerlijk leven. Hij is nooit getrouwd of een gezin gehad. En hij leefde ook veel 's nachts. Hij schreef 's nachts. Dus ik denk dat hij toch een beetje zocht naar iets. Ja, dat is ook iets van Baudelaire, wat hij vaak citeerde. Wat ik dan nu niet meer uit mijn hoofd weet. Nou, sorry, maar, zien, dat gaat eigenlijk over de andere wereld. Dus zeg maar niet deze wereld, maar iets wat verder ligt. Wat daarachter ligt. En wat misschien niet bestaat, maar wat je wel kunt zoeken in de literatuur. Ja, want die naam die komt steeds maar terug, hè, van de 19e eeuwse Franse dichter Baudelaire, een voorloper van het decadentisme. Daar werd hij door beïnvloed. Wat heeft hem daarin aangetrokken? Ja, die is inderdaad, die dichter is ja, zijn eerste inspiratie geweest en eigenlijk ook altijd zijn inspiratiebron gebleven. En toevallig weet ik dat ook omdat ik hem heb gesproken een half jaar voor zijn dood, toen ik zelf een privédomein met brieven van Baudelaire ging maken. En toen vroeg ik ook aan hem van, ja, wat betekent hij eigenlijk voor jou nu nog? Ja, is hij nog steeds belangrijk voor je? En toen zei hij van ja, nee, die zit echt in mijn bloed. Dat vond ik ook best wel heftig gezegd, want het was wel gewoon een gesprekje. Mm-hmm. En toen ik zelf, omdat ik zelf ook veel met Baudelaire bezig ben geweest door zijn brieven, er waren er 1500 en ik heb 150 vertaald, ging ik ook ontzettend veel eigenlijk wel overeenkomsten zien met Menno in de manier waarop ze in het leven stonden. En wat ik ook treffend vond, ook ja, wel frappant, was bijvoorbeeld bij Baudelaire. Die heeft hele ja, ontzettend mooie, perfecte sonnetten geschreven. Maar de kant van Baudelaire die ik zag door zijn brieven was van iemand die een heel chaotisch leven leidde. Op meer dan 40 adressen heeft gewoond in Parijs. Altijd onrustig, op de vlucht voor schuldeisers. Niet wetend wat hij nu weer moest schrijven. En nou ja, dat is dan wel heel chaotisch. Dat gold voor mij nog niet. Maar wel een soort van tegenstelling tussen die ja, ons puntgave gedichten en tegelijkertijd toch ook wel het ja, tobberige of het ja, droefgeestige soms van zijn stemming. En ook het worstelen met het leven. En daar zag ik toch wel veel overeenkomsten tussen die twee dichters. Is dat ook misschien wat hij naar buiten toe, want ik begreep dat hij altijd heel netjes gekleed naar buiten toe, strak in het pak te zien was. Ja, precies. Dat ook. Doen we bij van spreken. Ja. Ja. En dan van binnen, misschien heel, in dat eigen domein, was het misschien anders? Ja. Ja, en inderdaad, ja, zijn sonetten zaten ook strak in het pak. Of zijn sonetten, zijn gedichten die ook soms sonetachtig waren, zaten ook strak in het pak. Hij zelf ook had het heel, ja, heel erg onder controle. Maar die controle is misschien juist ook nodig als je misschien een beetje woelig bent. Of ja, als er veel door je heen gaat of als er veel onrust is. Mm. Maar goed, ik kan hem niet gaan analyseren of zo. Nee, maar dat snap ik. Ik vond het wel een bijzondere tegenstelling. Maar ook in zijn huisinrichting zag ik ook zelfs een overeenkomst met Baudelaire. Want allebei, ze hielden ontzettend van literatuur. Literatuur was hun leven, maar hun boeken stonden niet in de woonkamer. En ook bij Menno stonden ze vooral, ja, overal kwamen ze vandaan en lagen ze in kasten. Maar in zijn woonkamer relatief weinig. Pas later in zijn leven stond er een heel klein kastje. Wat zeg jij? Ja, dat is een soort dandy. Ja, ik begreep dus van Baudelaire dat een dandy dingetje is. Het inderdaad allemaal, ja, ook een soort van controle en ja, ik weet het ook niet precies, maar ik vond het wel een heel grappige overeenkomst. En heb jij voor je gevoel hem verder, of misschien beter leren kennen met het doorspitten van het archief en al zijn boeken en alle aantekeningen? Nou, in eerste plaats was het eigenlijk vooral een soort herkenning en bevestiging van ja, hoe ik over hem dacht. Want ik vermoedde dus ook wel bijvoorbeeld dat zijn boekencollectie of zijn archief interessant was. En dat werd bevestigd. Eigenlijk nog veel meer dan ik had gedacht. Want ik ook, ja, ik was ook, ja, ik kreeg ook wel nog meer respect voor hem als schrijver of als mens of als lezer door te zien hoeveel boeken die las en met hoeveel toewijding. En ik heb hem misschien wel een beetje beter leren kennen, omdat dingen veel meer onder een vergrootglas kwamen te liggen. Dus als je zeg maar inderdaad in die dagboeken gaat lezen, van toen hij jong was vooral dus, en die ook een beetje literair geschreven waren en volgens mij dus ook wel bijna aan een lezer gericht. Door dat te lezen, ja, kreeg ik wel nog een soort indringender beeld van, ook wel van zijn geest misschien, maar ook van ja, hoe ik hem kende. Dus het werd eigenlijk allemaal wat uitvergroot misschien. Het boek is samengesteld door bevriende schrijvers van Menno Wichmann. Onder meer ook Vrouwkie Tuinman, die hier trouwens een paar weken geleden te gast was over haar podcast, over Rosemary Brown. Blijft het bij dit boek of komt er meer Menno Wichmann aan? Kan je daar iets over zeggen? Nou ja, voor mij blijft het absoluut alleen bij dit boek. Hoewel, misschien wel nog bepaalde vertalingen van hem gaan uitgeven over een paar jaar. Oh ja. Maar er komt wel een biografie aan over misschien een, ja, ik denk 2025 is die, geloof ik, een beetje aangekondigd door Erik-Jan Harmens. En die is heel druk mee bezig. En daar ben ik natuurlijk heel benieuwd naar. Ja. En maakt hij ook gebruik van de boeken en de aantekeningen van Wichmann die je hebt gevonden? Of hebben jullie, werken jullie daarin samen of is dat een afgesloten project? Ja, ik Nou, ik heb ook wel aangeboden om nog meer materiaal dan ik nu in het boek heb staan. Want er staat ontzettend veel beeldmateriaal, fotomateriaal uit zijn archief in. Mm-hmm. Ik heb natuurlijk nog veel meer gefotografeerd, dus ik ga dat zeker ook aan hem geven. En ik denk dat hij daar, ja, hij kan er bijna niet omheen om kennis, ja, om zich te verdiepen in de manier waarop Menno zich tot zijn voorgangers verhield. Want ja, dat is zo'n belangrijk deel geweest ook van zijn eigen schrijven. Te vertalen, schrijven over schrijvers en eigen gedichten. Dat, ja, lag heel dicht bij elkaar voor hem. Mooi. Dank je wel. Fijn dat je even met ons stil wilde staan bij Menno Wichman. Kiki Kalmans. Dank je wel. Wat blijft? Swarma met friet, tomaat, gesmolten kaas, sla, sambal en knoflooksaus. Oftewel, de kapsalon. Deze wereldberoemde snack werd bedacht door kapper Tati Gomez. Hoewel vrienden hem aanspoorden om geld te verdienen aan de snack, vond hij zelf de eeuwige roem voldoende. Tati Gomez had een kapperszaak in Rotterdam. Het was een plek waar iedereen zich familie voelde. Ook speelde hij in verschillende Kaapverdiaanse bands. Maartje Willems volgt zijn spoor terug met goede vriend en comedian Jandino Asporaat, met Vado Semedo, met wie hij jarenlang in een band zat, en met zijn neef Carlos Gomes. Na Holanda morreu Nathaniel Gomes. Tati era uma das figuras mais conhecidas de Rotterdam e da nossa comunidade na Holanda. Era uma figura importante de Rotterdam. Criou o Kapsalon. Ik ben Tati Gomes en we zijn in de Kapsalon Tati. Dat is een kapsalon wat ik bezit. En wat voor product heeft u uitgevonden? Nou, dat is weer wat anders. Dat is ook een kapsalon. Maar dat is een kapsalon dat je kan opeten. Iedere snackbar in Nederland verkoopt het. Zo'n 15 jaar geleden kwam de kapsalon in ons leven. Een overheerlijke caloriebom. De perfecte hap voor de uitgedanste nachtbraker. Je hoorde hier Nathaniel Gomes, die door iedereen Tati werd genoemd. De Rotterdamse kapper die het gerecht bedacht. Ik had trek tot met zwarmen in één bak. We zijn goed met de buren. Ja. En zodoende had ik gebeld en ik had een bestelling geplaatst. Tot met zwarmen in één bak. En met sla en saus natuurlijk. Ik ben een beetje schor, hoor. En toen kwam een personeelslid toen destijds bij mij. En die zei van, ja, probeer het met kaas. Nou, zodoende. Af en toe met kaas, af en toe niet. Klanten zagen wat we aten en vroegen, ja. Wat is dat, joh? Toen zei ik, ja, ga naar een shawarmaboer. Zeg, je wil een kapsalon, dan weten ze precies wat ze moeten maken. Een Kaapverdiaanse Nederlandse kapper die bij een Turkse snackbar een halal gerecht bestelt, waarin allerlei culturen samenkomen. Het verhaal over de snack speelt zich af aan het begin van het nieuwe millennium in Rotterdam-West. Vlak bij de villa waar Pim Fortuyn woonde, wiens partij na zijn moord in 2002 de grootste was geworden. In datzelfde Rotterdam-West groeide Tati Gomes op, begon zijn kapperszaak en bedacht de snack die later werd uitgeroepen tot cultureel erfgoed. Een symbool voor de multiculturele samenleving. Ondertussen bleef Tati lekker knippen aan de Schiedamse weg. Hij werd bekend door zijn kapsalon, maar hij had nog een ander groot talent. Als drummer van de band Gilles and the Perfects reisde Tati Gomes de hele wereld over. Samen met de broers Gilles en Vado. En dan Tati, kan je dit gewoon in je appartement doen? Oh, de buren kennen me al sinds klein. Tati was altijd veel aan het werk. Maar zijn neef Carlos zag de laatste tijd een andere oom. Een blije oom, die tijd voor zichzelf nam en voor de mensen die hij belangrijk vond. Hij begon te stralen en op te bloeien. En hij begon ook echt te genieten, leek het wel. Wie was Tati Gomes? Rond zijn dood ging het steeds maar weer over die kapsalon. Maar welke rol speelde dat werkelijk in zijn leven? Comedian Jandino Asporaat was vaste klant van Tati. Natuurlijk had hij ook wel eens een kapsalon, zonder het een met het ander te verbinden. Ik weet dat ik nog een keer bij hem kwam van, hé, maar ben jij nou de uitvinder van de kapsalon? Ja, ja, ja. En dan ik dacht, maar Tati, waarom ga je dan geen kapsalons verkopen? Je moet, dit is jouw concept, dit is jouw, zeg maar, McChicken, dit is jouw je Big Mac, dit is van jou. En Tati had altijd heel veel dromen. Maar Tati is ook iemand die niet zo snel zichzelf, zeg maar, voorop zet en zo. Helaas hebben we heel veel gesprekken gehad. En op een gegeven moment over zeg maar, het ontwikkelen van zijn eigen kapsalon. Met de original kapsalon en zo. Om dat te gaan verkopen misschien ook. Ja, en dat deed hij eigenlijk niet. En werd je daar ook wel eens boos over? Dat je denkt, kom op Tati, dit is jouw idee. We hebben wel eens ruzie over gemaakt. Omdat ik ben een... Ik ben een hele praktische dromer, wat dat betreft. Als het in mijn hoofd is, dan ga ik het ook uitvoeren. Het is niet altijd goed, maar dat doe ik wel. En Tati is een dromer. Echt, hij droomt gewoon. En dan denk ik, gast, even serieus. Maar dan wil hij praten over zijn dromen. Maar dan word ik chagrijnig. Want dan denk ik, ja, ik heb dit gesprek met jou echt al 70 keer gevoerd. Hè? En ik wil nu actie. Gewoon laten we gaan doen. Ik ben echt van, ik hoef niet te weten wat aan de andere kant is. Wat om de hoek is, ik ga gewoon rennen. Ik hoef niet te weten of daar, als ik van de brug spring, of daar water is. Daar kom ik vanzelf wel achter. Misschien heb ik vleugels. Misschien net als de vogels die eruit gegooid worden uit het nest. Komen dan achter dat ze kunnen vliegen. Ze weten het niet, pas als ze eruit worden gegooid. Nou, en Tati moet alles eerst dan toch ergens, ja, zeker weten dat. En ja, dus daar kregen we dan wel eens ruzie over. Ja, nee, dan ruzie. Ik was vooral mezelf aan het boos maken. En kijk, dan ga ik het echt doen. Nee, dan, let op, dan ga ik het doen. En zegt Tati, zei vorige keer ook al. En dan deed hij het niet. En dan, Maar iets met dat hij geen risico durfde te nemen misschien. Ik denk dat hij toch wel bang was om te falen. Ergens moet dat wel zijn. Ja. Hij was daarin. Hij moet onzeker zijn geweest. En dat is wel wat er veranderd was in het laatste jaar. Dat ik het echt zag. Dat hij heel veel dingen zeg maar, anders ging doen. Hè. Maar hij was wel onzeker daarin. Toch een beetje faalangst. Ja. En dat ik begreep dus niet waarom. En ik denk achteraf dat ook zeg maar, dat oké is. Dat is zeg maar iemands route. Zijn route was helemaal niet om zeg maar het succes zeg maar, te bereiken wat wij succes noemen. Zijn succes was inspireren. Mensen motiveren. Dat is zijn succes. En niet per se geld, roem, status. Ja, of iets afmaken. Ja, en wat zegt dat denk je over hem? Dat hij daar niet zo mee aan de haal wilde gaan? Dat hij eigenlijk een van de puurste mensen is die ik ken. Ja, dat was hij wel. Hij was heel puur. Geld verdienen, dat is niet de rijkdom voor hem. De rijkdom was contact maken met mensen. Mensen blij maken. Als je bij hem binnenkwam in zijn eigen echte kapsalon... is het eerste wat hij deed, was van op een gegeven moment van... heb je lekker geslapen? Waar heb je over gedroomd? Dat je denkt, Tati, ik ben moe. Heb je lekker gedroomd? Heb je een leuke droom gehad? En dan zei hij bijvoorbeeld... als je raadt welke muziek dit is, dan krijg je korting. En dan was het allemaal van die golden oldies en zo, weet je wel. En dan, het maakte hem ook niet uit. En wat is dat met die dromen, denk je? Want je vertelde net dat hij dat als eerste aan jou vroeg, ongeveer. Als je dan in zijn kapperstoel ging zitten. Ja. Ja, wat is dat, hè? Ja, kijk, ergens is het goed. Sommige mensen... Nee, kijk, wat sowieso goed aan dromen is, zeg maar... aan doelen behalen is de reis daar naartoe natuurlijk. Dat is die droom. Het begint ergens en je loopt er naartoe. Als je het eenmaal hebt bereikt, dan is het niet zoveel boeiend aan. En ik denk dat hij het ook ergens ook prettig vond in die droomwereld te leven. Want hij had er veel. Hij had veel dromen. En hij vond het leuk om over te praten. Om te fantaseren misschien over werelden. Evenveel plezier deed hij het elke keer weer met hetzelfde enthousiasme. En ik denk, maar waar zijn we hier? Aan de andere kant leer ik en zie ik ook dat daar ook zeg maar heel veel... hij heeft me wel dit even geleerd, dus wel dat geduld meer te hebben. Niet dat ik het volledig heb, maar veel meer te hebben met mensen die niet zeg maar ervoor gaan. Daar kon ik vroeger niet mee. Als jij niet, zeg maar, een... Actie voerde voor wat je wilde. Ja, konden wij niet samen praten. Dan botste dat heel erg. Mijn vrouw en ik, dat botst. Omdat zij ook, zeg maar, zo iemand is. Ook zo'n dromer. En heel erg op een, zeg maar, wat rustigere tempo. En dan heb ik bij Tati te leren accepteren. en daardoor ook bij andere mensen veel meer leren begrijpen. Ik denk dat zij het gewoon fijn vinden in die droom, zeg maar, wereld zitten, denk ik. Vinden ze heel fijn. Ja, en een beetje fantaseren over wat van alles wat zou kunnen. Ja. Jandino kwam via via in de kapperstoel van Tati terecht. Toen ik bij Tati kwam, begon ook op een gegeven moment al vroeg mijn haar, de inname begonnen te komen. Ik dacht, ja, dit moet gewoon eraf. Dus zoveel, zeg maar, was er niet. Het was gewoon dat kon ik ook gewoon thuis doen. Dus Tati zie ik eigenlijk gewoon een plek waar ik even gewoon kon chillen. Ja. Dat is wat het was. En dat zag ik ook met heel veel mensen. Er waren al mijn vrienden. Mensen kwamen daar niet eens knippen. Die kwamen daar om te lullen. Dat was gewoon gezellig. Een beetje verzamelplek, ja. Ja. Maar in het begin had je echt nog wel wat te doen. Wat werk aan jouw haar, zeg maar. Altijd, sowieso nog steeds. Het is echt een werk. Ik word niet zomaar zo wakker, hè. Nee, zeker wat te doen. Wat heel schattig is nu. Kijk, Tati, die deed. Ik heb dan. Nu is mijn huid een beetje, zeg maar, troebel, onrustig. Dus ik moet dat wat gaan doen. Maar wat Tati altijd deed was. Als ik altijd mijn gezicht had geschoren. Dan ging ik onder het water en dan ijsblokjes en zo. En wat hij dan altijd deed, dus daarna, weet je, echt met ijskoud water. Maar dat laat de huid dan in één keer rusten, weet je wel. Dat is echt top. Dan had ik eigenlijk helemaal geen ingroeide haren. Maar als ik bijvoorbeeld af en toe ingroeide haren had, haalde hij de ingroeide haren uit. En nu doet mijn dochtertje, die is 9. Die haalt haartjes nu van mij eruit. Het is echt een moment samen en dan moet ik even heel erg aan hem denken. En dan denk ik dat hij dan echt naar me kijkt en denkt... Jezus, hij heeft gewoon iemand anders gevonden. die zijn haartjes eruit halen, maar goed. 20 jaar geleden kwam je bij hem via via. En eigenlijk vond je het gewoon een relaxte plek. Ja. En je kwam er graag, zoals heel veel mensen er graag kwamen. En wanneer ontstond de vriendschap? Of hoe ontstond die vriendschap? Dat kan ik alleen maar zeggen met terugwerkende kracht. Ik besefte dat die vriendschap er was toen het er niet meer was. Ik ging 5 keer per week naar hem toe. Meer dan eigenlijk iedereen. Dat was de meest stabiele factor in mijn leven. Maar het is heel raar. Ik had helemaal geen 5 keer per week nodig, joh. En ik had ook zelf. Ik ben nu zelf aan het scheren. Of mijn zusje die scheert mij nu als we in het theater zijn. Maar ik stond er gewoon nooit bij stil. Hij was er gewoon. Als de wereld een beetje gek was. Kijk, in deze wereld waar ik zit. Hebben mensen echt een oordeel over jou. Ze kennen je helemaal niet, maar dat hoort er al gewoon eenmaal bij. En bij Tati, hij had niks van mij nodig. Ik was niet financieel, was hij van mij, afhankelijk. Ja, wat kostte die dat knipbeurt? €15, het was echt niks, weet je wel. Dus daarom was het heel fijn om daar te zijn. Ja. Hij vond het ook fijn. En wij spraken over dromen, we spraken over alle dingen, we spraken over het gezinsleven. En het rare is wel, is dat hij, want hij is maar een paar jaartjes ouder dan ik, maar hij is heel wijs, dus hij werd meer, hij nam een vaderrolgevoel. Maar het gekke is, ik kwam daarachter letterlijk op het moment dat ik hem daar zag liggen. Jandino staat op het punt te vertrekken naar Thailand om een film op te nemen als hij midden in de nacht wordt gebeld door Tati. Hij is zijn koffer aan het pakken en denkt dat zijn goede vriend hem per ongeluk belt. Maar het is zijn vriendin. Ze huilt. Van de een op de andere dag is Tati overleden aan een bacteriële infectie. Hij werd 47. Jandino gaat naar het ziekenhuis om afscheid te nemen. Toen ben ik naar de kamer gaan en ik zag hem liggen. En opeens als een soort van... dat alles op zijn plek valt of zo, dat je denkt, hè? Dan denk je bij jezelf, hoe heb ik het nooit gezien of zo? Jij bent er altijd. En soms zeg je ook, weet je wel, je weet best wat je mist als het weg is. Maar dat was echt van mij, want ik heb best wel veel mensen verloren in mijn leven. Maar de pijn was nooit zo. De pijn was nooit zo heftig. En dus ik begreep het ook niet. En ik zeg nu wel, alles viel op zijn plek, maar... de pijn die bleef, heel erg. Dat was heftig voor mij. Ik heb de... En ik huil eigenlijk nooit. Dus dit is ook een beetje raar, maar... Dus naar Thailand en het vliegtuig... en 2-3 dagen bleef huilen. Ik denk, hé, wat is dit? Dus, hij was gewoon de vader die ik nooit heb gehad. En dat... En ik vind het... Nou, ik vind het niet erg dat ik hem niet heb laten zien. Want ik heb het wel laten zien. We hadden echt die vriendschap, we spraken alles. Maar de egoïstische kant van mij had hem liever, zeg maar, langer gehouden. Naast kapper was Tati ook drummer in verschillende Kaapverdiaanse bands. Als tiener kwam hij bij Gilles and the Perfects terecht. Een band van vader Semedo en zijn broer Gilles. Ik vraag vader naar de link tussen de kapsalon en de Kaapverdiaanse eilanden. Het gerecht heeft totaal geen link met de Kaapverdiaanse gemeenschap. Oh ja. Totaal geen link. Het enige wat je wel kan zeggen, dat wat hij zei, dus zijn moeder, het is wel zo... Kaapverdiaanse moeders zijn altijd, als je gaat eten, dan kijken ze altijd zo van, is dat gebalanceerd? Dus hij heeft wel geprobeerd om daar gebalanceerd, dus die sla, groenten eraan toe te voegen. Maar in principe het gerecht. Ik zie daar niet heel veel overeenkomst met dat ik nou iets Kaapverdiaans. Ja, misschien de creativiteit om rare combinaties te maken. Misschien dat wel, maar qua smaak niet. En hoe bedoel je rare combinaties? Ja, nou, wij combineren wel rare dingen. Wat dan? Zo zijn wij. Ik ben een stukje Afrikaan uit Guinea-Bissau. Een stukje Portugees, een stukje Jodendom. Mijn andere ouders kwamen uit Amerika een stukje. Andere van twee eilanden. Dus het feit dat Kaapverdianen rare combinaties maken... dat is gewoon onderdeel van onze overlevingsstrategie. En eigenlijk nu je het zo zegt... misschien vertegenwoordigt die kapsalon achteraf gezien toch dat... Want ik vind het toch wel leuk. Nog komen we toch wat weer terug dan op dat sla. Ik denk toch dat die sla dat laatste sprankje Kaapverdi is. Ja, de Kaapverdiaanse moeder. Die toch altijd meekijkt. Ja, die altijd toch. En zeker ja, als Kaapverdiaanse zoon ben je ook altijd mama's. Die vertroetelen hun zoons wel. Ik vind het wel heel fijn dat die warme sla eindelijk is opgelost. Waarom dat is. Oh ja, maar dat is ook iets wat heel raar aan het gerecht is. Ja. Oh ja. Ik heb altijd gedacht, wat doet die sla daar? Maar dat is gewoon voor de moeders. Voor alle moeders. Vado en ik spreken elkaar in de studio van bassist, producer en geluidstechnicus Danilo Tavares. Bij wie Tati ook muziek opnam. Als ik binnenkom in de kleine studio in Rotterdam-West... laat Danilo wat recent werk horen van Tati, die altijd is blijven drummen. 2020, ik heb nog meerdere liedjes. Deze waren twee of drie liedjes van die een beetje rockmuziek. Echt helemaal weg van waren. Maar dit is weer Cabo. Vado en zijn broer Gilles waren fan van Michael Jackson... en mixten popmuziek met de Kaapverdiaanse sound. Het werd een groot succes wereldwijd. Toen hun drummer plotseling stopte, gingen ze hard op zoek naar een nieuwe. Ze vonden Tati en gingen bij hem langs. Toen hij nog 17 was, nou, hij zat nog op de kappersacademie. En hij had dus uit zijn kamer. En in zijn kamer was eigenlijk een soort van een mini-salon... waar hij dan van alles uittestte. En in een kamer ernaast, want zijn zus die was pas geleden uit huis gegaan... had hij een drumcel staan in een appartement. Dus, bij zijn ouders thuis gewoon. Bij zijn ouders thuis gewoon. In de Jagerstraat in midden Rotterdam-West gewoon. Ja, toen de tijd kon je echt herrie maken. En dan vroegen we hem van... Ja, maar Tati, ja, wij spelen best wel veel muziekstijlen. En hij zegt, wat dan? Ik zeg, ja, Funana, Batuk en dit en dat. Ik zeg, ja, Batuk heb ik nooit gespeeld, maar Funana. En dan liep hij naar de drumcel toe. En dan... Tati, kan je dit gewoon in je appartement doen? Oh, de buren kennen me al sinds klein. Gewoon zijn aanwezigheid was eigenlijk al gewoon, hij is aanwezig. En dan als je met die jongen in gesprek ging, was het gewoon een hele zachtaardige en lieve jongen. En die tegenstrijdigheid zorgde er wel voor dat als hij ergens kwam, je merkte hem altijd op. Hij had een présence, zeg maar. Ja, présence. En zowel dus fysiek présence, als dan opeens dan die tegenstrijd. Maar dat hij dan ja, een heel zachtaardig persoon was, die gewoon wel bespraakt is. En ook altijd bezorgd is met, hoe gaat het met jou? En dat zit natuurlijk ook in zijn beroep als kapper. Is dat hij altijd toch ook wel dat verzorgende. Maar was hij fysiek, zeg maar, indrukwekkend? Nee, maar hij was wel een grote vent. Tati is voor een... Hij is, kijk, voor Nederland is hij niet heel groot. Maar binnen de Kaapverdiaan, als Tati binnenkomt... is dat gewoon echt een man een die boom. Binnenkomt. En aan het einde van zijn leven was hij wat afgevallen. Maar Tati toen hij nog jonger was, dat was gewoon echt wel een fan. Daar moest je niet zomaar eventjes mee gaan stoeien. Ja, en hoe was die eerste ontmoeting? Want het was een jonge jongen komt tijd komt bij jullie gevestigde muzikanten aan. Hoe ging dat? Ja, dat was ook wel heel bijzonder. Want ja, de rest van de bandleden vertelt van... de drummer heeft ons verlaten, maar we hebben een nieuw talent. Ja, dus Tati, zo stipt zoals hij is, die was eerder al aanwezig. Ja, zijn drumstel al opgesteld, daar klaargezet. Toen kwamen de rest van de bandleden kwamen binnen. Dus hij was nog al aan het spelen een beetje iets... waren van een paar beats aan het uitleggen. Ja, en Tati was gewoon een grote vent en ook sloeg ook hard. Dus hij was wel jong... Maar aan zijn spel hoorde je echt van, wow, wat een kanon. Dus die jongens kwamen binnen, die keken al van, wauw, wat is dit hard. Dus dat was zijn eerste kenmerk, was vooral zijn energieke manier van spelen. Ja. En hoe klikte dat? Het was wel, kijk, de muzikale klik en ook qua persoonlijkheid, dat was er meteen. Maar de volume, dat bleef eigenlijk tot het einde van zijn carrière wel een uitdaging bij ons. In ieder geval bij Gilles and the Perfects. Dat Tati sloeg hard. Ja, gaandeweg leerde hij dat. Nou, gelukkig sloeg de album aan. Dus er kwamen meerdere tournees. Het beviel hem zo leuk dat kort daarna heeft hij een neef van hem, die gitarist is, ook bij de band betrokken. Waardoor je toch ook wel echt wel zag dat hij ook echt wel liefde had voor ons muziek. Want ja, als je je familie meeneemt, dan voel je je wel welkom ergens. En onze grootste, eigenlijk ons meest innovatieve album hebben we daarna opgenomen samen met hem. Dat heet Verdadi, daar zit dan een hele grote succes van ons op. Dat heet Maria Julia. En dat is een perfecte mix, vind ik, tussen onze traditionele muziek en de popmuziek. En daar zit een traditionele beat in. Vader, die was helemaal weg van de beat. Want die speelt... 23 juni hebben wij het Sint-Jan Festival. Nou ja, Tati heeft het drummen een beetje via zijn vader... die dan altijd daar trommelde. Ja, zijn vader die was helemaal weg van dat liedje. Ja. En jullie muziek, want je zei... dit was jullie derde album, jullie zaten nog op school. En toch konden jullie zo'n wereldtour maken. Ik denk niet dat veel tieners dat kunnen zeggen. Hoe kregen jullie dat voor elkaar gekregen? Ik moet je eerlijk zeggen, achteraf... nu ik gewoon een volwassen man ben... en mijn hersenen volgroeid zijn... vind ik het nog steeds een wonder hoe we dat hebben kunnen doen. Maar het is gewoon, wij hebben gewoon de juiste snaar geraakt. Ja, teksten gingen ook heel vaak ook daarover. Over gewoon, ja, wat ook nu nog steeds heel relevant is... die struggling met identiteit. Oké, nou, je bent als Kapverdiaan, ben je hier, Tati was nog niet geboren... maar mijn broertje en ik, wij zijn op jonge leeftijd hier naartoe gekomen. Nou ja, je voelt je van binnen Kapverdiaan, maar je leeft in Nederland. Nou ja, je volgt het Nederlandse onderwijs. Dus na verloop van tijd denk ik, ik ben Nederlander. Maar uiteindelijk voel je je nergens thuis. En die muziek, die kreeg ook zijn weerklanken. Niet alleen dus in Nederland, maar in overal waar Kapverdiaanse gemeenschappen waren. Er zijn zelfs Kapverdianen mede door sommige teksten. Zeggen ze, ja, mede door jullie ben ik teruggegaan naar Kapverdië. Want eindelijk, muziek die vertegenwoordigde wat ik voelde. Niemand, ik kon het niet aan mijn ouders uitleggen. Ik kon het niet aan mijn vrienden in Amerika of in Dakar, Senegal of in Angola uitleggen. Maar jullie muziek, ja. Dat was ook mijn realiteit. Zou je kort kunnen uitleggen waarom die Kaapverdiaanse gemeenschap zo verspreid is geraakt? Ja, het zijn twee dingen. Eén, het is een noodzaak. In Kaapverdië heb je eigenlijk ongeveer om de 10 jaar heb je gewoon grote droogtes. Grote droogtes waardoor gewoon er niet genoeg eten op het eiland is. Dus die noodzaak om ook gewoon elders wat te gaan zoeken om de 10 jaar. En dat blijft eigenlijk een constante factor om de 10 jaar... Is er wel een crisis waardoor er een grote trek uit Kaapverdië is. Nou, waar ga je dan naartoe? We zijn eilanden midden in de oceaan. We liggen aan de westkust van Afrika. Eigenlijk tussen Afrika en Brazilië in. Dus genoeg boten die langskomen. Dus de Kaapverdianen zitten eigenlijk over heel de wereld, vooral in havensteden. Nou, en dan in Nederland en in Europa, Rotterdam de grootste haven. Het is logisch dat hier dan in Nederland hier de Kaapverdianen zitten. Maar Kaapverdianen zitten over het algemeen in grote havensteden. Dus Lissabon van Portugal, Boston van Amerika en New Bedford. Maar ook Luanda in Angola, Maputo in Mozambique, São Tomé. Maar overal eigenlijk aan de kust. Maria Julia. Coxa rodondo, boca messa e nem luxo, Maria Júlia, bote em jeito, menina boi treto, jumpy Tati was de jongste zoon uit een gezin van 7 kinderen. Een nakomelingetje. In de oudere flat in Rotterdam-West spreek ik af met zijn neef Carlos Gomez. Tati's moeder zit naast ons aan de eettafel. Ze wil geen microfoon, maar af en toe vertelt ze wat. Hoe Tati als kind was bijvoorbeeld. Hij is een beetje druk. Druk kind, maar was heel lief voor iedereen. Iedereen roept Tati, Tati. Kom, dat is, was laag altijd. En, echt een goede kind. Mijn opa was een zeeman. En die is begin jaren 70, als ik het goed zeg, geëmigreerd naar Nederland. 1 juni 1975. Ik ben hier in Nederland. Dat is gebeuren 29 augustus 1975. Hoe komt hij eigenlijk aan zijn bijnaam Tati? De naam Tati heeft hij uiteindelijk gekregen van zijn... of tenminste, die is in het leven geroepen door Kiki, de neef van Tati. Maar die kon de naam Nathaniel niet uitspreken toen ze als kind samen opgroeiden. En zijn naam is dus verbasterd uiteindelijk tot Tati. En uiteindelijk heeft iedereen de naam, bijnaam Tati overgenomen. Noemde je hem ook altijd Tati? Ja, iedereen. Tati, ja. Daarna komt dat. Zijn naam is Nathaniel Carlos Gomez. Tati bleef lang bij zijn ouders wonen. Toen die naar een seniorenflat gingen, bleef Tati in het ouderlijk huis en woonde hij eindelijk op zichzelf. Nou, het was dus zijn ouderlijk huis wat uiteindelijk ook zijn eerste eigen huis werd. Eigenlijk woonde eerst mijn opa en oma daar. En Tati is dus in 2002 is hij in de woning blijven wonen. Ja, toen zijn ouders naar deze flat verhuisden. Klopt. Want wij hadden altijd het idee van Tati, moet je niet uit huis. Hè? Dat was inmiddels al tegen de 30, denk ik, richting de 30. Tati, moet je niet uit huis? Dan zei hij altijd voor de grap, ik ga niet uit huis, mijn ouders gaan uit huis. En toen heeft hij eigenlijk heel het huis gestript. En hoe zag dat huis eruit? Wit. Hij wilde alles wit. Wit. Wit met ja, toch grijze tinten. En dan een kleurtje erbij. Ja. Ja. En alles heel strak. Oké. Geen rotzooi op de tafel. Precies. Recht toe, recht aan. Voor ons was het natuurlijk een hele metamorfose in dat huis. Ja, want jullie kwamen daar bij opa en oma. Precies. Het zag er heel anders uit. En hij heeft er natuurlijk een hele hypermoderne woning van gemaakt. Carlos draagt dezelfde naam als zijn oom, die maar 14 jaar ouder was dan hij zelf. Hij was de coole oom, een muzikant met een spannend leven. Maar omdat het leeftijdsverschil niet zo dermate groot was... met ja, relatief andere ooms die ik dan heb. Want hoe oud ben jij nu oud? Ik ben 33 nu. Oh ja, en Tati was 47. Ja. Ja, met de oom heb je een bepaalde band. Met de vriend heb je een bepaalde band. Ja, met de kapper heb je een bepaalde band. En hij was eigenlijk alles in één. Ja. Dus hij wist heel veel van mij. En misschien wellicht ook van anderen. En we wisten ook heel veel van hem. Was het een oom die bij de kindertafel ging zitten? Precies. Ja, precies zo. Ja. Maar denk je dat hij zich daar ook fijner voelde? Voor ons, kijk, Tati was natuurlijk, omdat hij bij ons, met ons speelde, was hij, desalniettemin was hij ook een schakelstuk, zeg maar, naar de oudere generatie. Want die kende hij ook natuurlijk allemaal en daar had hij ook gewoon een hele goede band mee. Ja. Dus ja, hij zat gewoon precies tussen twee generaties. En voor ons was het precies ideaal om met hem te sparren. En, ja, je had er ook een broederlijke band mee. Zeker. Ja. En bij hem voelde je dus ook wel veilig. Je kon alles kwijt zonder dat hij het aan je ouders ging vertellen. Of aan opa en oma's. Dus het was een soort veilige band eigenlijk. Precies, ja. En wat voor een relatie had jij met Tati? Je vertelde al dat je vroeger dat hij heel, heel gezellig speels was. Wanneer werd die relatie wat serieuzer? Als in dat je echt gesprekken met hem ging voeren? Dat begon al vrij snel. Hoor. Denk op jonge leeftijd. Bracht hij toch wel altijd stelde hij heel vaak vragen, maar er zat toch wel vaak een ondertoon in van vragen om je te stimuleren van wat doe je nou eigenlijk, waarvoor doe je het, wat wil je worden? Destijds, toen ik klein was, dan zijn antwoord op zo'n vraag, wat wil je worden? Dat vond ik, ja, als kind zeg je dan vaak al heel snel profvoetballer. Ja, tuurlijk. En zijn reactie was altijd, ga je dan die rode Ferrari voor me kopen? en zodoende, later zijn die vragen, worden die vragen natuurlijk wel serieuzer. En op een of andere manier wist hij je wel te raken ga nadenken wat je doet en waarom je iets doet. En achteraf. Tati kon altijd heel goed andere mensen helpen. Voor elk gevalletje kon hij wel een oplossing bedenken. Hij was heel creatief. Kon goed commercieel nadenken. Maar voor zichzelf dan was hij altijd heel nuchter. Als het over zijn eigen leven ging? Ja, precies. Daar was hij dan heel nuchter in. Ook het gevalletje met de kapsalonsnek natuurlijk. Dat al lang en breed en is uitgemeten overal. Maar daar heeft hij dus zelf niks mee gedaan. Ja. Kwam hij voor zichzelf op, denk je? Nou ja, hij kwam wel voor zichzelf op. Alleen, hij deed het niet voor de aandacht of voor de roem. Of voor... En liet hij zichzelf ook zien aan jou? Waar hij zelf mee worstelde of waar hij zelf tegenaan liep in het leven? Ja, maar tot zekere hoogte bedenk ik me nu een beetje achteraf. Misschien was dat zijn manier om het misschien een beetje te verbergen. Of zijn leven misschien. Of wat zijn gedachten waren. Maar omdat hij altijd maar bezig was met anderen helpen en anderen... Ja, vergat hij zichzelf misschien. Maar goed, dat is nu achteraf heel moeilijk te bevestigen. Maar dat idee... Dat gevoel heb je misschien een beetje. Ja, maar dat is nu wel achteraf. Op zijn 18e ontmoet Tati zijn eerste vriendin... met wie hij 3 kinderen kreeg. Na 20 jaar gingen ze uit elkaar... Zijn kinderen waren echt alles voor hem. Echt een goede band, open band. Net zo'n band die wij met onze oom Tati hadden dan. Die band had hij ook met zijn kinderen. Dus je kon zijn kinderen, voor mijn idee dan, konden alles bij hem kwijt. En sinds anderhalf jaar had Tati een nieuw partner, Jordana. Een hele aardige, lieve vrouw ook. Het leek alsof Tati helemaal tot leven kwam met haar in de buurt. Hij stelde haar ook met... trots voor aan ons. Tati werkte ieder weekend. Echt week in, week uit. Ik kan me moeilijk herinneren dat hij zegt... ik ga op vakantie of ik ben een weekend niet. Sinds dat hij met Jordana samen was... merkte ik een verandering in zijn gedrag. Maar zij kregen het dus voor elkaar... dat Tati weekendjes vrij nam. Naar Parijs. Hij nam tijd voor zichzelf eigenlijk. Precies. Hij eigenlijk het leek wel alsof hij iets bewuster door het leven ging. Hij ging op een gegeven moment ook echt aan zichzelf denken, werken. Hij begon te stralen en op te bloeien. En hij begon ook echt te genieten. En leek het wel van een vrij weekend met zijn kinderen. En hij kwam gezellig spontaan langs bij ons thuis. Dus ik dacht van, Tati? Dat deed hij voorheen niet echt. Nou ja... Hij kwam wel langs, maar hij kwam langs. Soms kwam hij langs en dan was het heel snel. Ik moet even langskomen en hij was weer weg. Ja. Maar nu kwam hij echt langs en toen zei ik, Tati, heb je niks te doen? Of ga je niet weg? Zei hij, nee. Ik ben even aan het genieten. Gewoon. Ja, dus hij had meer rust eigenlijk. Juist, ja. En minder misschien ook met zijn werk. Want hij heeft natuurlijk ook die kapsalon op een gegeven moment verkocht... toch? Klopt, dan is je erin gaan werken door daar zelf een plek te huren? Misschien kwam alles bij elkaar op dat moment. En is het zo gelopen zoals het is gelopen. Maar hij had meer rust. En dat zag je gewoon aan hem. Ja. Was hij denk je ook een beetje een workaholic? Ja. Ja, maar niet in negatieve zin. Want ook al... kijk, een kapper was natuurlijk zondag en maandag dicht... Maar als ik iets had op een maandag of op een zondag. En ik zeg, Tati, kan je me alsjeblieft knippen? Dan zegt hij, tuurlijk, kom maar. En dan deed hij de zaak open. En dan ging hij je knippen gewoon op een zondag of een maandag. Dat deed hij echt om je te helpen dan. Ja, dus ja, niet in negatieve zin, laat me zo. Maar misschien wel in negatieve zin voor zichzelf dan. Want had hij niet echt een weekend misschien. Ja, nou ja, zo kan je het ook bekijken natuurlijk. Hij cijferde zichzelf dan weg. En dan koos hij ervoor om jou te helpen. Ja. Hij deed echt passie. En zijn passie was het. Dit was de podcastaflevering van Wat Blijft die Maartje Willems maakte over Tati Gomez. Deze en andere afleveringen van Wat Blijft zijn te vinden in je favoriete podcast-app. En iedere twee weken zetten we daar een nieuwe podcast in. En om het af te ronden het hele nummer Maria Julia uit de podcast van Jill Semedo, waarop Tati Gomez drumde. was Wat Blijft. Volgende week komt journalist Bart Middelburg praten over Jeanne de Leugenaarster. Hoerenmadam, prostituee en oorlogsmisdadiger. En hierna om 2 uur bent je natuurlijk met de nacht van Caro en CRV. En voor nu een heel fijne nacht en tot volgende week. Radio 1. 2 uur, Michelle.